गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। पूजन रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ग्रंथाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। श्री रामाय नमः। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं, सर्वांगे स्नानीयं, जलं समर्पयामि, गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओं मा त्वां गंधर्वा अकन स्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः स्वामो खदी सोमो राजा विद्वानिष्मादमुच्यत। ग्रंथाधिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। ओं मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीसृणुद्यौः शमवर्धत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान्न कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं शुद्धाचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ग्रंथाधिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमः। ऋतुफलं ताम्बूलपूगीफलं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपः। श्री व्यासनंदनाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री कामधेनु गो माता की जय। श्री रेवा तुलसी की जय। काम वन की जय। प्रतिज्ञा वन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कोई कर दो। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दाल्य रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए किनके पद वंदन के नाशन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौं तुलसी के चरण जिनकी कल समुद्र बूढ़ कलचो कलचो सत्य चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदयागार, बसहि राम सरिता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय कमल भजहु मन तज अभिमान, जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भर, द्वैज द्वैत मत छाणी चरहि महिमन दल धीर, विगत मोह माया मद हृदय बचत रघुवीर, तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमण मुकुंद, परम पुरुष श्री रमण मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद, गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजिय अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजिय अभिमान, चौथी चारी परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार, पाँचई पाँच परत रस शब्द गंध अरुरूप इन कर कान की बहुरी परब सट सट बरग करिय जय जनक सुता पति लागी रघुपति कृपा बारी बिना नहीं बुताए लो तनु करिय विचार तेहि तनु केर एक फल कीजे पर प्रकार पाइए हरि हृदय बसहि बहुता नवमी नवद्वार पूर्वती यही न आप भल ते नर जो अनेक भ्रमत कारुण दुख दसई दसहु कर संयम जो न करिय साधन वृथा बस कैसे बहु एकादशी एक मन बस कैसे बहु जा कोई व्रत कर फल पावे द्वादशी दान दे हुवस अभय होई त्रैलोक परहित निरत सुपारन बहुरी न व्यापक सो तेरसी कजहु भजहु भगवन मन क्रम बचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत व्यापक व्याप्य श्री हरि गुरु पद कमल भजहु सजी अभिमान चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल चौदश चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल भेद गए बिनु रघुपति अति नहरहि भव गए रघुपति अति नहरहि भव पून प्रेम भगति रस हरि रस जानहि दास सम शीतल गत मान ज्ञान रत विषय उदास त्रिविध सूल हो लिए जर के लिए अब त्रिविध सूल हो सम्मत चाचरि चरित मुरारी करि विचार भवतरिय परियन कबहु जमधार संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि समन दमन दुख सुख निधान हरि साधु कृपा भवसागर का नाव शुद्ध संतन के चरण भवसागर का शुद्ध संतन के चरण तुलसीदास मिलहि राम सुख जी अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजहु सज अभिमान यही सेवत पाई हरि सुख निधान साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री मलुकपीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री खाक चौक बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री कामबन बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री प्रतिज्ञावन बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री कृष्ण बलदेव की श्री कृष्ण बलदेव की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम की ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान की श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की सब संतन की परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कामेश्वर महादेव की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री रस ब्रजवास महोत्सव की जय जय श्री राम। कल तक दसवीं तिथि का विवेचन हो गया था 104वें पद में दसवीं दसई दसहु कर संयम जो न करिए जिए जान साधन प्रथा हो ये सब मिल ही न सारंग। अब एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। एकादशी तिथि का नाम है। इस तिथि को लोग अन्न का त्याग करके एकादशी का व्रत करते हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि साधक की एकादशी क्या है। वह पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय के सहित ग्यारहवें मन को वश में करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में निवेदित कर देता है, समर्पित कर देता है, इसी का नाम है एकादशी। इस प्रकार से एकादशी की पवित्र तिथि पर अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय के सहित अपने मन को यदि भगवान को कोई अर्पित करके साधन करता है तो सोई व्रत कर फल पावे, उसी को व्रत के फल की प्राप्ति होगी। और क्या फल है व्रत का? बोले आवागमन नसाय, उसको आना जाना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ एकादशी एक मन बस कैसे बहु जाओ। एकादशी क्या है? दस ज्ञानेन्द्री, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेन्द्री, दस और ग्यारहवा मन। ये एकादशी एक मन को बस में कर लो। जिस किसी पद्धति से हो सके मन का निग्रह कर लो, मन को बस में कर लो। योग, जप, तप, ध्यान, प्राणायाम आदि अनेक साधन बताए हैं। जो साधन आपको सुगम लगे उस साधन का आश्रय लेकर के अपने मन को बस में करो। गोस्वामी जी ने एक साधन रामचरितमानस में बताया। मन करी विषय अनल बन मनरूपी मतवाले हाथी मन वाले, मनरूप इस मतवाले हाथी को इस संसार की जो भयंकर आग है, भवाटवी की अग्नि, भवदावाग्नि, उसमें वह मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जलता है। कहीं उसे सुख नहीं मिलता, कहीं उसे शांति नहीं मिलती। कहीं भी उसे सुख शांति नहीं मिलती, और सुख शांति का कोई साधन भी नहीं। एक साधन को छोड़ के वो कौन सा साधन है? हो ये सुखी जो यही स्तर पर ही। वो सुखी हो जाता है जो इस स्तर में, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में, अर्थात भगवान के चरतामृत सुधा सरोवर में, जो अपने मन रूपी हाथी को, जो जन संसार की भयंकर राग द्वेष की अग्नि में, विषय के बन में झुलस कर बहुत दुखी व्याकुल हो रहा है, उसको भगवान के चरित्र सुधा सरोवर में कोई डुबा देता है तो सुखी हो जाता है। और क्योंकि भगवान के चरित्रों के श्रवण से भगवान के स्वाभाविक गुणों का बोध होता है, उनका अपार अतिशय निरतिशय सौंदर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, औदार्य, शौर्य, धैर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्य कामत्व और सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्व कारण कारणत्व, सौलभ्यत्व आदि असंख्य अचिंत्य अनंत कल्याणकारी गुणगणों का बोध वो केवल भगवान के चरित्रों के श्रवण से ही होता है। और बताओ क्या साधन है। क्योंकि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। देखो सब कुछ करो और भगवान की कथा न सुनो, तो ये बात तो पक्की है भगवान में प्रेम नहीं होगा। कथा श्रवण किए बिना भगवान में प्रेम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सब कुछ कर लो, कथा को छोड़ दे, केवल कथा मत। अरे भाई क्या बात है, केवल कथा मत सुनो और सब साधन करो। किए गए सब साधन व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ हम इसलिए कह रहे हैं कि उन साधनों का चरम फल जो अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति भगवत प्राप्ति वो सब तो होगा नहीं, साधन व्यर्थ हो जाएगा। साधन करने का श्रम ही हमारे हाथ लगेगा। आप कहेंगे कोई उदाहरण दीजिए, मथुरा के पवित्र ब्राह्मण, वो इस कलयुग के नहीं भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल के द्वापर युग के ब्राह्मण, आज भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा मथुरा के जो ब्राह्मण हैं वे बड़े पवित्र हैं। आज भी अपने अपने विषयों के चूड़ांत विद्वान और ऋग्वेद का इतना सुंदर पाठ करते हैं, क्या कहना। आज भी मातुर ब्राह्मणों में प्रायः समय से ही सबके यज्ञोपवीत हो जाते हैं और संध्योपासन आदि भी वे करते हैं, गायत्री जप भी करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं। जब आज इतने संस्कार विकृत हो गए फिर भी उनकी अलग एक छवि बनी हुई है, तो उस काल में वो कितने पवित्र ब्राह्मण होंगे विचार कर। उन ब्राह्मणों ने विधिवत 25 वर्ष की अवस्था तक अष्टांग मैथुन त्याग पूर्वक मौंजीय व्रत धारण करते हुए, मौंजी व्रत माने ये ब्रह्मचर्य आश्रम का व्रत, आप लोग मूंज की मेखला कमर में बांधते हैं ना, इसको मौंजीय व्रत कहते हैं। पलाश दंड लेकर मौंजी मेखला धारण करके नित्य समिधाधान करते हुए, गौ की अग्नि की गुरु की उपासना करते हुए भगवान वेद पुरुष की आप आराधना करते हैं। एक वर्ष दो वर्ष नहीं 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि। उन सब ब्राह्मणों ने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया विधिवत, और फिर समावर्तन संस्कार पूर्वक सविधि पाणिग्रहण संस्कार भी संपन्न किया था। उनका पाणिग्रहण संस्कार भी संपन्न हुआ था। द्विजाति के लिए पाणिग्रहण का प्रयोजन है अग्निहोत्र की रक्षा, अग्निहोत्र करते थे वो, श्रौत यज्ञ करते थे, स्त्रियां करते थे, वेद उन्हें कंठस्थ थे और अहर्निश कर्म कांड में लगे रहने वाले थे, सदाचारी थे, तपस्वी थे, जितेंद्री थे, एक पत्नी व्रत थे। बताओ कौन सा ऐसा ऋतु कालाभिगामी थे, श्राद्ध तर्पण आदि करने वाले थे, पंच महायज्ञ करने वाले, सब कुछ था उनमें। कहीं से कोई न्यूनता नहीं थी। बस एक कमी थी, वो कथा नहीं सुनते थे, उन्हें फुर्सत नहीं थी कथा सुनने की। और उनकी ब्राह्मणी वो कथा सुनती थी। अरे जैसे हम बांच रहे ऐसे कथा सुनने नहीं जाती थी वो। मथुरा की मालिने वृंदावन में फूल चुनने जाती, तुलसी लेने जाती, बिल्व पत्र समी पत्र लेने जाती, कंदमूल फल लेने जाती, और उनको बेचने के लिए वो शहर में मथुरा में घूमती। तो घूमती तो वे पूछती कि आज कहाँ से लाई हो। बोले आज तो वृंदावन में अमुक जगह से हम लेके आए हैं। तो वो वृंदावन का समाचार पूछती तो श्री कृष्ण की लीला सुनाती। तो उन मालिनों से कृष्ण चरित्र सुनती थी वो। चरित्र श्रवण करते करते उनमें प्रेम हो गया और उन पर कृपा करने भगवान पधारे, कृपा करने पधारे भगवान। देखो वृंदावन की भूमि चिंतामणिमयी है, असंख्यानंत चिंतामणि चिंतामणियों से समाच्छादित श्री वृंदावन है। वहां श्री ठाकुर जी की जो नित्य विहार की लीलाएं हैं उनके लिए किसी कारीगर को नहीं बुलाना पड़ता कि नौका बनाने के लिए कारीगर लाओ, महल बनाने के लिए कारीगर, कुछ नहीं। सखियों ने चिंतन किया, वो चिंतामणि बिछी हुई है वहां, और तुरंत महल प्रकट हो गया, बगीचा प्रकट हो गया, झरना प्रकट हो गया, ऋतुएं प्रकट हो गई। ऐसा है वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। अब बालकों को भूख लगना तो कल्प वृक्षों का कल्प वृक्षत्व कहां चला गया? भूख लगी थी तुरंत पदार्थ प्रकट हो जाने चाहिए थे, चिंतामणियों से पदार्थ प्रकट हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान उन यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह करना चाहते। इसलिए ग्वालवाल बोले, क्या बोले ग्वालवाल? नहीं, ग्वालवाल बोले राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरहण एषा वै बाधते छुन्नस्तच्छान्ति कर्तुमर्हति। हे बलराम जी, हे राम राम आनंद देने वाले बलराम जी, अब हम दुखी हो रहे हैं आपके रहते हुए। हे कृष्ण दुष्ट निवरहण, बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है आपने, ये भूख हमें बहुत व्याकुल कर रही है, आप हमारी भूख को समाप्त कर दो, भूख को शांत कर दो। ब्रजवासी तो यूं कहें कि सखा बोले लाला तेने अघासुर बकासुर पूतना सबन ने मार दियो, तो या भूखे और मार दे, फांस कट जाएगी। ये तेरो भजन तो हम खूब करें, गंज लगाए दें भजन कर करके, पर कहा के दे पेट भजन ना करन दे। श्री कबीर दास जी कह रहे, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, एक दो हो इतने समझाऊं, ये तो सब ही भुलाने पेट के धंधा। सब पेट के धंधे में भूले गए। ठाकुर जी बोले, अरे सखाओ भूख आई लिए लग रही है कि बड़े बड़े सुंदर पकवान मिष्ठान बने हुए, कहाँ? यही मथुरा के ब्राह्मण चतुर्वेदी सब यज्ञ कर रहे हैं और खाने पीने के बड़े शौकीन है मथुरा के विप्र। उनकी ब्राह्मणियां विविध प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, ओ बढ़िया। मथुरा वाली खीर, चौबेन बारी खीर, आप लोगों ने जीवन में खाई नहीं होगी ऐसी खीर, ऐसे चतुर्वेदी समाज के लोग खीर बनाते हैं। कवि ठाकुर जी ने चाहा तो यहाँ जड़खोर में बनवाएंगे, उन लोगों को बुला करके आप लोग अपने ढंग से खीर बनाइए, ऐसी खीर बना, अधोटा दूध की खीर, उसमें शक्कर नहीं डालते हैं, बिना शक्कर की खीर, शक्कर बिल्कुल नहीं, और उसको पत्तल पे परोसा जाता है, सकोरा कोरा नहीं, और ऊपर से बूरा और घी परोसा जाता है, घी और बूरा मिला मिला के उसको पाया जाता है, जिसको जितना मीठा रुचता हो, कोई चटक मीठा लेते हैं, कोई कम मीठा लेते हैं, और आड़े हाथ घी। हम केवल व्याख्या नहीं करें, हमने पाई इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसी खीर। आप उनके आलू के झोल का, जो आलू का झोल बनता है साग, वो खा लो तो कहोगे महाराज सबरे स्वर खुल जाए, नस नस खुल जाए। पता नहीं कैसे बनाते, हमने सुना है कि आठ आठ दस दस घंटे तक लोहे की कड़ाही में घुटता रहता साग, सब तरह के मसाले उसमें पड़ते हैं, और बड़ी पवित्रता से, बड़ा सात्विक। तो खाने पीने में बहुत रुचि है उनकी, बढ़िया सुंदर पाते हैं, ब्राह्मणियां सुंदर सुंदर बनाती हैं, और बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बने, जाकर के वहां मांग लाओ। ग्वाल बाल गए, बोले कन्हैया वैसे तो मांगवे को काम बड़ो बुरो है, पर तू कह रहा हो तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, भूख तो लगी रही है। तो वृंदावन में अक्रूर घाट है ना, भतलोन, भतलोन जी वहां तक, वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे भतलोन जी के पास। बोले ज्यादा कुछ नहीं, तो ब्राह्मण ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कचूनाए दे रहे तो भात और नॉन दे दो, नॉन और भात, भत लोन, भात और लोन माने नमक। ठाकुर जी का नाम है भतलोन बिहारी, पर वो ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तो स्रौत यज्ञ कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे, कुछ बोले ही नहीं। बालकों को बहुत पीड़ा हुई कि सुन करके ये हमने बताया कि कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, हम सब भूखे हैं, दे दो। और यज्ञ में किसी भी अतिथि को, भूखे को भोजन कराने से ही यज्ञ पूर्ण होता है, सुने नहीं, लौट के आए। बोले कन्हैया आज बात पक्की समझ में आई कि मांगनते मरनो भलो जो को मांगन जाए, और उनते पहले बेमुए जिनमुख निकसत ना है, मांगवे तो मर जावो अच्छो है, मंगता तो पहले ही मर गए हो, और मंगता के मांगवे पेऊ जाके मोहड़े सो नाई निकल गई, वो तो बातें पहले मर गए। और कुछ ऐसे होते हैं जहां हाँ ना बोले, हाँ नहीं बोले, ना भी नहीं बोले, वो और बुरे हैं, उससे भी गए बीते वो। अरे कम से कम उत्तर तो दे दें, वो निराश होकर चला जाएगा, ना बोले ना, ना वो आशा बंद रही है, शायद अब कहेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। भगवान बोले वो ब्राह्मण षडंग वेद के विद्वान अवश्य हैं, यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं, स्रौत यज्ञों में लगे हुए हैं, सब ठीक है, पर वो हमारे भगत नहीं है, वो तो कर्मकांड के भगत हैं, कर्म के जाल में उनकी बुद्धि फंसी हुई है, तो हमारे जो भगत ही नहीं है उनसे तुम क्यों मांगने गए। तो ब्रजवासी बालक बोले फिर कौन से मांगवे जाए, बोले हमारी तो भगतानी है, भगत हमारे कम है, भगतानी हमारी ज्यादा है। क्यों? हमारो भक्त वो ही है सके जो हमारी लीला कथा को सुने, चाहे जितनो बड़ो साधक हो, योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, कर्मकांडी हो, चाहे जो कुछ बने रहे, यदि कथा नहीं सुने तो वो भगवान को भक्त नहीं है सके। भगवान का भक्त वही हो सकता है जो भगवत चरित्र श्रवण करता है। मथुरा की ब्राह्मणियां चरित्र सुनती हैं, उनको बुलाओ। जैसे ही गए, अब की बार गए, नमो वो विप्र पत्नी भ्यः, हे विप्र पत्नियों हम आपको प्रणाम करते हैं। इतो व दूरे, यहां से थोड़ी ही दूर पर कृष्ण बलराम गैया चराते हुए आए हैं, भूखे, आपको कोई परेशानी न हो तो थोड़ा अन्न हमको दे दो, हम ले जाएंगे उनको खिलाएंगे। इतना सुनती कि नहीं नहीं तुम क्यों ले जाओगे, तुम चलो, हम आ रही हैं, हम आ रही हैं। क्यों, इतनी सामग्री तुमसे उठाते नहीं बनेगी, चलो तुम। बड़ी खुश हुई, इतने एक ही बार में हाँ बोल दी, इतनी प्रसन्न है। विविध प्रकार के भक्ष भोज लेही चुस्त व्यंजन स्वर्ण थालों में, रजत थालों में भर भर करके वहां से लेकर के चली। ऐसे वेग से चली जैसे सावन भादों में नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं। श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। ग्वाल वालों ने कहा, लाला देख तेरी भगतानी आ रही है, तेरे दर्शन करवे के काजे, तू ने समर के ठाणो है जा। दर्शन देने के हिसाब से ठाकुर जी एक पोजीशन में खड़े हो गए। कैसे ठाकुर जी खड़े, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह, धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमभ्यम, कर्णोत्पलालक मुखा जो कपोलहासम। भगवान का श्याम श्रीअंग है, हिरण्य परिधिम। ग्वाल वालों ने उनके पीतांबर के पटका की कोर ऐसी खींच लिए झांकी बनाने के लिए। हिरण्य परिधि बनमाला सुशोभित है, विचित्र प्रकार की वृंदावनी धातुओं से, रंग बिरंगे रंगों से उनको पत्रावली निकाली गई। यहाँ यहाँ सब जगह श्रृंगार किया गया। श्री दाऊजी दाहिनी ओर हैं, दाऊजी के गलवैया डाले हुए हैं। सीधे खड़ा होना तो जानते नहीं, टेढ़े खड़े हैं। त्रिभंग ललित और तिरछे देख रहे हैं बड़े बड़े नेत्रों से। मितरेण धुनानम अब्जम, अब्जम धुनानम, ऐसे हैं और ऐसे इस हाथ से तो ऐसी बंसी ली, और ये दाहिना हाथ जो गलवहियां दी है उससे कमल घुमा रहे हैं। धुनानम अब्जम, मानो कह रहे हैं, अरे यज्ञ पत्नियों तुम्हारो हृदय ही कमल है, और ऐसे निष्काम प्रेमियों का हृदय कमल संसार में नहीं रहता, संसार की कीचड़ में नहीं रहता, भक्तों का हृदय कमल तो हमारे हाथ में रहता, हम खिलाते रहते उसको, नचाते रहते। निहाल हो गई, अरे हमने सुना था बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, ये सब बात झूठी सिद्ध हो गई। क्या, जितना सुना था वो तो कुछ नहीं था, ये तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला रूप है इनका। करोड़ों करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य एक एक रोम की छवि पर न्यौछावर हो रहा है, ऐसा सौंदर्य है ये, तो कोटि मनमथ मनमथ है। इनकी सुंदरता का वर्णन भी संभव नहीं है, क्योंकि जो आंखें देखती हैं वो बोल नहीं सकती, और जो जिह्वा बोलती है वो देख नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, भगवान को प्रेम से जिमाया, और जिमाने के बाद भगवान बोले, अब हमारा काम तो है गयो, अब तुम पधारो, कहाँ जाएं, जाओ जहां चाहे वहीं जाओ। रोई भी लगी बिचारी। मैवम विभोर हति भवान गदि तुम निशंसम सत्यम कुरुष्व निगमम तब पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसी दाम पदाव सृष्टम केशैर निवोढु मतिलंघ्य समस्त बंधु। हे विभो इस कठोर वाणी का प्रयोग मत। विभो माने व्यापक, विभु व्यापक, अर्थात आपकी इस वाणी से कि तुम चली जाओ सुनकर हमें कितनी पीड़ा हुई है हम वाणी से नहीं कह सकती, आप तो मन में ही विराज हो, आप अनुभव करके देख रहे हैं कितनी पीड़ा भई है, इतनी कठोर वाणी मत बोलिए। आप वेद को सत्य कीजिए, वेद में लिखा है कि जो जीव आपके चरणों को प्राप्त कर लेता है वो लौट कर संसार में नहीं आता है, और आपके चरणों में पहुंचने के बाद हम फिर लौट के संसार में जाएं। वेद वाणी मिथ्या हो जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा प्रयोजन बताओ हमारे पास क्यों आई हो, कहा प्रयोजन है तुम्हारो, बोले हम कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे, न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए, फिर भी तो कोई प्रयोजन होगा, बोले हाँ है, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपने युगल चरणों को उठाकर हमारे मस्तक पर रख दीजिए, हमारे केश पास में अपने चरण कमल पधरा दीजिए, आपके चरणों में चंदन लगा हुआ है, आपके चरणों में हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी की माला धारण कराई गई है, वो तुलसी की माला जो चरणों में लिपटी भई है वो हमारी केश राशि में केश पास में उलझ जाएगी, आपकी चरण रज जो तुलसी अब तक जिसका भोग कर रही है, लक्ष्मी जिसका चरण भोग कर रही है, हम प्राप्त करके धन्य हो जाएंगे। भगवान बोले तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतिलंघ्य समस्त बंधु सबको त्याग कर हम आइए, और उन्होंने कह दिया था जाते जाते कि जा रही हो तो जाओ लौट के मत आना, अब इन्हें कह दी कि तो लौट के मत आइयो, और तुम कह यहां से चली जाओ तो हमारी तो बड़ी विचित्र हालत है जाएगी, धोबी का कुत्ता घर को ना घाट को। भगवान बोले नहीं ऐसी बात नहीं, मैं जिस जीव को अंगीकार कर लेता हूं देवा अपजन मनते, देवता भी उसका आदर करते हैं, जाको आदर हरि करें तासु अनादर कौन, हे देवियों जो जीव हमें प्राप्त हो जाता वो लौट के संसार में नहीं जाता, इस शरीर का आना जाना है, संसार में आने जाने की जो बात है वो मन की है, जिनका मन मनमोहन में लग जाता है उनका मन फिर संसार में लौट कर नहीं आता। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, जय श्री राम। भगवान में मन लग गया अर्थात मन को भगवान की मिठास का अनुभव हो गया, फिर संसार के विषयों में मन नहीं जाता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के 169वें पद में ये बात कही, जो मोही राम लागते मीते, जो मोही राम लागते राम लागते मीते, तो नवरस सटरस रस अनरस तो नवरस सटरस रस अनरस वे जाते सब पीते वे जाते सब पीते जो मुही राम लागते पीते जो मुही राम लागते पीते वंचक विषय विविध तनु धरी अनुभवे सुने अरुदीते यह जानत हो हृदय आपने सपने न अघाए उवीते तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल बचन कहत अति दीते नाम की लाज राम करुणा कर कही न दिए कर जीते जो मुहि राम लागते हमारे नामरूप लीला की मिठास का अनुभव तुम्हें हो चुका। तुम्हारा मन संसार में जाने वाला नहीं है, तुम सदा हमारे मन में हो और हम सदा तुम्हारे मन में हैं। इसलिए जाओ, हम मथुरा लीला में तुम सबको अपनी लीला का दर्शन कराएंगे। मथुरा लीला द्वारका लीला में तुम्हें कृतार्थ करें, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब जो ब्राह्मणी वहां गई ना लौट के, तो उनके पति वो अर्घ पाद्य पुष्प सब लेकर के तैयार खड़े थे अगवानी करने के। महाराज दंडोत करी, उनने दंडोत प्रणाम करी। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, दिग जन्म नस्त्रवृत विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम दार्क्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। धिग जन्म, हमारा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, धिक्कार है, क्योंकि हमें भगवान की भक्ति सुलभ नहीं हो सकी। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया, धिक्कार है, भगवान की भक्ति सुलभ नहीं हो सकी। हमने बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अधिकार है, हमें भगवान का प्रेम नहीं मिल सका। हमने चतुर्दश प्रकार की विद्याओं को सविधि प्राप्त किया, पर वो शास्त्र ज्ञान भी व्यर्थ है, कृष्ण प्रेम नहीं हुआ। हमारे कुल को धिक्कार है, जिसमें हमारे जैसे कपूत पैदा हुए, भगवान बुला रहे थे कृपा करने के लिए, हम नहीं गए। धिक क्रिया दाक्षम, हमारी कर्मकांड की दक्षता कुशलता को भी धिक्कार है। क्यों? बोले विमुखाये त्वधोक्षजे, हम भगवान से विमुख हो गए। और ये ब्राह्मणी नासाम द्विजाति संस्कारो, इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, द्विजाति संस्कार नहीं हुआ। न निवासो गुरावपी, गुरुकुल में निवास भी नहीं किया, अग्नि की उपासना भी नहीं की, वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय भी नहीं किया, घर का काम करती रहती है। हमारी नई नई ख्वाहिश बनी रहती, बना बना के बढ़िया व्यंजन खिलाती, घर का काम करती, हमारी डांट डपट भी सुनती। पर इन्हें कुछ न करने पर भी, सर्व साधन शून्य होने पर भी इन्हें भगवत प्रेम मिल गया, हमें नहीं मिला। तुम्हें क्यों नहीं मिला, इन्हें कैसे मिल गया? तुम सब करते हो पर कथा नहीं सुनते, इसलिए नहीं मिला। ये भले ही कुछ न करें, कथा तो सुनती है, इसलिए इनको मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा सुने बिना भगवान की भक्ति किसी को मिलती नहीं, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों का बोध बिना कथा सुने होगा नहीं, और जब तक उनके गुणों का बोध नहीं होगा तब तक उनमें प्रेम नहीं होगा, इसलिए कथा सुनना ही उसका एकमात्र उपाय है। इसीलिए बारंबार विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में अनुरक्त होता है, और बार बार मेरा चिंतन करने से मुझ में मन अनुरक्त हो जाता है। विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्यते, 11वें स्कंध में, मामनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रविलीयते। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है, और मेरे नाम रूप लीला गुणों का चिंतन करते करते मुझ में आसक्ति, आसक्ति नहीं, मय्येव प्रविलीयते, उसका अंतःकरण मुझ में लीन हो जाता है, उसका चित्त मुझ में डूब जाता है। विलीयते नहीं, प्रविलीयते, प्रविलीयते माने ऐसा विलीन होता कि निकल के आता ही फिर नहीं है, ऐसा हो जाता। इसलिए भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान के निरंतर नामों का जप, भगवान के गुणगणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, भगवत भागवत सेवा, सत्संग, ये सब साधन अपने मन को भगवान में लगाने के लिए ही हैं। इन साधनों का जब आश्रय हम लेंगे तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा, और मन जहां होगा वहीं इंद्रियां होगी। जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं होगा वह इंद्रिय अपने काम हमने महाराज जी के मुख से सुना है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुख से। महाराज जी ने कहा कि मन के निर्विषय हो जाने के बाद, भगवान में मन लग जाने के बाद, जो मलमूत्र त्याग की जो इंद्रियां हैं वो केवल मलमूत्र त्याग की क्रिया तक ही सीमित रह जाती है, उनमें विकार की उत्पत्ति ही नहीं होती। आप सोचो कैसा होता है मन। हमारे पूज्य महाराज जी को किसी भी संस्कृत के छंद को, नए छंद को लिख देना उनके लिए कठिन काम नहीं था, तुरंत लिख देते, किसी भी छंद में संस्कृत रचना तुरंत कर देते। ऐसी ऐसी महाराज विलक्षण बातें हैं। विद्वत गोष्ठियों में कई महानुभाव महाराज जी से श्लोक लिखा के ले जाते हैं। महाराज जी वहां सभा में नहीं जा रहे हैं, मेरे सामने ही बैठे, महाराज जी ने श्लोक लिख दिए और वहां वो बोल के आए और तालियां बज गईं, बहुत जय जयकार हो गई उनकी। बनारस में, वाराणसी में एक अखिल भारतीय स्तर की श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता हो रही थी, श्लोक की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता में अनुष्टुप बोलना वर्जित था, क्योंकि अनुष्टुप सरल है, लोग बना भी लेते हैं, इसलिए अनुष्टुप छंद छोड़ के किसी भी छंद में आपको बोलना है। तो महाराज जी के पास एक संत पढ़ते थे जो इस समय श्री अनंतानंदाचार्य द्वार पीठ के पीठाधीश्वर हैं, श्री अनंतानंद द्वाराचार्य, श्री राम कमलदास वेदांती जी महाराज, वो विद्यार्थी थे उस समय, वही बनारस पहले महाराज जी के पास पढ़े, फिर महाराज जी ने कहा बनारस चले, और बनारस चले गए। वो आए, बोले गुरुजी हमारा नाम प्रतियोगिता में लिख गया है, पर ये अक्षरों वाले श्लोक मिलते नहीं है, जैसे यहाँ जिनके आदि में है यहाँ ढा, ये सब श्लोक प्राय कम मिलते हैं, तो इन श्लोकों पे मान लो हमको बोलना पड़ गया तो कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा तुम लिस्ट दे दो, सूची दे दो, ये श्लोक नहीं मिलते। महाराज जी ने विविध अलग अलग छंदों में श्लोक लिख दिए, और वो अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम आए बनारस में श्री राम कमलदास। तो बनारस के पंडितों ने पूछा कि ये श्लोक तो किस ग्रंथ के हैं, सुने ही नहीं आज तक, ये विचित्र श्लोक, अभी भी वो सुनाते कई श्लोक, अभी भी सुनाते महाराज जी ने हमको जो श्लोक लिख करके दिए। ये कहां के श्लोक हैं भैया? उन्होंने बता दिया कि हम जिनसे पढ़ते थे गुरुजी, उन्होंने तुरंत लिख करके दिए। बोले निश्चित अद्भुत प्रतिभा है उनकी। ऐसी महाराज जी की क्षमता थी, और यहां ब्रज में भी कवि सम्मेलनों में कवियों को लिख करके दे देते, बड़े सम्मेलन में जाओ ये कविता सुना देना, उनके नाम की छाप भी दे देते, कहते भाई ब्रजवासी है इनको पुरस्कार मिल जाएगा अच्छा रहेगा, और किसी किसी को उत्साह के लिए कहते टेढ़ा बेड़ा कैसा बना के ले आओ हमको दिखा देना हम ठीक कर देंगे। एक महात्मा जाने दुनिया भर का पोथन्ना लिख के ले आए, एक भी छंद ठीक नहीं। महाराज जी बोले पंडित जी बताओ, इन्होंने कहा है कि संशोधन कर दीजिए, अब इसमें संशोधन करें क्या करें। महात्मा तो भोले भाले हैं, वो सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े छंद शास्त्र के मर्मज्ञ, अब क्या किया जाए। बोले महात्मा की भावना पूरी होनी चाहिए, तो नाम तो जो महात्मा ने लिखा था वही रहा, पुस्तक पूरी की पूरी बदल गई, और रचयिता लेखक वो रहे, और प्रकाशक भी महाराज जी, और खर्च करने वाले भी महाराज जी, नाम उन संत का हो गया, गुजरात के संत। आज भी महाराज जी के द्वारा स्थापित गोवर्धन में ब्रज साहित्य परिषद न्यास, जो लगभग 50-55 वर्ष पुरानी संस्था है, कवियों की एक, कवियों को तैयार किया महाराज जी, 12 जयंतियां मनाई जाती है। तो हमारे मन में भी एक भाव आया कि महाराज जी श्री मलुकदास जी के लिए भी कुछ श्लोक लिख दें तो अच्छा है, हम लोग गुरु जी का प्रसाद मान के पाठ करेंगे। तो ये महाराज जी के भगवत धाम जाने से लगभग वर्ष भर पहले की बात हो गई, महाराज जी से प्रार्थना की, शायद वर्ष भर भी नहीं हुआ होगा, 7-8 महीने पहले की बात हुई, महाराज जी से कहा, बोले ठीक है। उन्होंने कहा महाराज जी मलुकदास जी के लिए कुछ श्लोक लिख दें आप कृपा करके, चाहे तो ज्यादा नहीं तो श्री मलुकाष्टक लिख दें। बोले ठीक है। तो हम तो जानते थे कि महाराज जी तो तुरंत लिख देते हैं, उनको कोई लिख के काटते या सोचते भी नहीं है, तुरंत लिख देते हैं, जैसे याद हो ऐसा लिख देते हैं। तो दूसरे दिन प्रातः संध्या करके, ये मलुक पीठ की ही बात है, महाराज जी बगल के कक्ष में थे, हम महाराज जी के पास गए, कहो पंडित जी सवेरे सवेरे कैसे आए, तो महाराज जी वो मलुकदास जी का अष्टक लिख दिया आपने, नहीं लिख पाए। क्यों महाराज जी, क्या बात है? महाराज जी बोले पंडित जी हमारा मन कहीं लगा रहता है, और वहां से मन को खींचने में बहुत अधिक कष्ट होता है, कुछ भी लिखने के लिए मन को बटोरना पड़ेगा, और अब हम अपने मन को हटा नहीं सकते हैं। हमारा मन कहीं अटका रहता है, वहां से हम हटा नहीं सकते। ऐसे कह के महाराज जी गदगद हो, इसलिए हम कुछ नहीं लिखे, लिखा नहीं। सारी धरती पर एक इंच भूमि नहीं खरीदी, एक रुपए का संग्रह नहीं किया, अपने लिए फूस की झोपड़ी तक उन्होंने नहीं डाली, कोई संग्रह प्रग्रह नहीं किया। उनका मन कहां लगा रहा था, कहां मन अटका होगा। जहां महाराज जी का जन्म हुआ था, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र में कुर्सी गांव में, उस कुर्सी गांव की बच्चे शांत कुर्सी गांव की यात्रा मेरी विशेष प्रार्थना पर महाराज जी ने की। और जब पहली बार महाराज जी पधारे, उनके भाई को महाराज जी से ही शरणागत कराया, तो महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि लगभग 68 वर्ष के बाद जहां पैदा हुए थे उस भूमि में आना हुआ, अब सब बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस समय का कोई दिखता नहीं। कितने वर्ष बाद ऐसा वैराग्य, 68 वर्ष तक कोई पता ही नहीं रहा। इसको कहते हैं महात्मा, इसको कहते हैं वैराग्य। महाराज जी बोले कि पंडित जी तो यहां हमारे बारे में कुछ बताएंगे और हम इनको यहां के बारे में बताएंगे। विनोद में भी कई बात बहुत बोल जाते हैं। मैंने उनका कहना यह था कि पंडित जी संत महिमा गुरु महिमा सुनाएंगे तो हमारे हम सबको केंद्रित करके इनका प्रवचन होगा, और इनको यहाँ का क्या पता, यहाँ पहली बार आए हैं तो नैमिषारण्य की महिमा कही हम इनको सुनाएंगे। एक रात्रि महाराज जी रहे वहां हम लोग, हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा मन जिनका मनमोहन में लगा हो, ठाकुर जी में लगा हो, उनकी इंद्रियां भूल कर भी संसार की ओर जा सकती हैं क्या। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि मन को निग्रहित करो, सोई आ एकादशी एक मन, बस करी से बहु जाए, सोई व्रत कर फल पावे, आवागमन न साए। एकादशी एक मन, 10 इंद्रिय 11वां मन, इनको बस करके इनको भगवान के सेवन में लगा दो, भगवान के अनुभव में लगा दो। मन जब भगवान में लग जाएगा तो इंद्रियां भगवान का अनुभव अपने आप करने लग जाएंगी। ऐसे उस 11ों को वश में करके भगवान की उपासना करने वाले की एकादशी सफल होती है। और ऐसी, बहुत ध्यान से सुने, ऐसी वृत्ति जिसकी हो गई है उसको महीना में 2 एकादशी नहीं है, उसका तो पूरा जीवन ही एकादशी व्रत है। उसके लिए प्रत्येक तिथि एकादशी तिथि है। इसका आशय नहीं कि एकादशी व्रत मत करो और यही कर लो, नहीं, हम नहीं कहते। एकादशी व्रत अवश्य करो क्योंकि एकादशी तिथि की बड़ी महिमा है। पर हमारे जीवन की सच्ची एकादशी तब होगी जब एकादशी आने पर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय 11वें मन को भगवान की सेवा में लगा दें, भगवान की आराधना उपासना में लगा दें, तो सोई व्रत कर फल पावे, आवागमन न साए। उसको व्रत के फल की प्राप्ति होती है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्र में सबको अवकाश मिला है, छुट्टी, वृक्ष को भी छुट्टी दी गई है। अमुक दिन तुलसी जल उतारो, अमुक दिन मत उतारो, अमुक दिन बिलपत्र उतारो, अमुक दिन मत उतारो, ये सब दिखा है। उनको भी अवकाश दिया गया। अन्न गया ब्रह्मा जी की शरण में, बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी बोले क्यों, क्या हुआ? कहते सब दुनिया हमें खाए चली जा रही है, एक आध दिन की छुट्टी तो हमको भी दो। बोले कल एकादशी है, कल से तुम्हारी छुट्टी। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो अन्न का भक्षण नहीं करेगा, पापों का ही भक्षण करेगा, पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न में स्थित हो जाता है, और जो एकादशी नहीं करते वो अन्न खाते हैं उनमें वो पाप चला जाता है। अब एकादशी करने वाले कितने हैं और एकादशी न करने वाले कितने हैं? एकादशी को अन्न खाने वाला पाप ही खाता, एकादशी को अन्न नहीं खा रहे। नाम निष्ठा, एकादशी व्रत निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये तीन निष्ठाएं वैष्णव ग्रंथों में विशेष रूप में वर्णित हैं। ये तीनों निष्ठाएं जिसमें पूर्ण होती हैं वो परम वैष्णव होता, परम भागवत होता, परम भक्त होता है। निरंतर नाम जप करे, तुलसी की उपासना करे, तुलसी में जल चढ़ावे, तुलसी की आरती पूजा करे, तुलसी खूब धारण करे, तुलसी निष्ठा। और तीसरी निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा, निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करें तो वो कभी नरक नहीं जाएगा, वो निश्चित भगवान के धाम में पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसका कल्याण हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ये तीनों भगवान को वश में करने वाले साधन हैं। पुराणों में वर्णन है कि भगवान बदरी का आश्रम में, बदरी नारायण में सिंघावती नाम की गुफा में भगवान विश्राम कर रहे थे, और उसी समय मुर नाम का दैत्य वो भगवान को मारने का संकल्प लेकर वहां पहुंच गया। मुर नाम के दैत्य से युद्ध हुआ और वो भगवान भगे आगे आगे, उसको पगा के ले गए, वो पीछे पीछे भगवान आगे आगे, भगवान जाके गुफा में सो गए। वो भीतर गुस्सा, बोले अरे मूर्ख विष्णु, जैसे मौत किसी का पीछा नहीं छोड़ती ऐसे ही मैं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, यहां कर सो गया, युद्ध कर मुझसे। तो भगवान तो ऐसे सो रहे थे मुस्कुराते हुए, उसी समय भगवान की शक्ति प्रकट हुई। भगवान की निजी शक्ति ही एकादशी है, एक कन्या के रूप में प्रकट हुई, वही एकादशी महारानी है। बोलो एकादशी महारानी की जय। दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने उस दैत्य का वध कर दिया। भगवान जाग गए और भगवान ने कहा कि देवी तुम मनोभिलषित वरदान मांग लो, त्रिषु लोकेषु मुनयो देवतागताः ब्रूहि भद्रे मह्यं त्वं यत्ते मनसि रोचते ददामि न संदेहा यत्सुरैरपि दुर्लभम्। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ वर है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम प्रसन्न होकर मांग लो। देवी ने कहा हे भगवान, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें कि सब तीर्थों की महिमा जितनी है उससे अधिक महिमा मेरी हो जाए, मैं समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ बन जाऊं, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली बन जाऊं, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली बन जाऊं, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली बन जाऊं, जो आप में भक्ति रखते हुए मेरी तिथि को उपवास करें उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, कभी नरक न जाएं। उपवास करके, नक्त करके अथवा एक भुक्त करके जो मेरा पालन करेंगे आप उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करें। और जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में वहीं पहुंचता है जहां साक्षात गरुड़ध्वज भगवान विराजमान हैं। सर्व तीर्थ प्रधाना ही सर्व विघ्न विनाशिनी सर्व सिद्धि करी देवी सत्प्रसादात भवाम्यहम् मामुपोष्यन्ति भक्त्या तव भक्त्या जनार्दन सर्व सिद्धिर् भवेत् तेषां यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो उपवासंच नक्तंच एक भक्तं करोति च तस्य वित्तंच धर्मंच मोक्षं वै देहि माधव। सबसे सुंदर है उपवास। उपवास का अर्थ है कुछ भी खाना पीना नहीं एकादशी को, तो सर्व से उत्तम है। दूसरा है नक्तम। नक्तम माने दिन भर कुछ नहीं खाना, सूर्यास्त के पहले थोड़ा कुछ फल आदि ले लेना। तीसरा है एक भुक्तम, एक बार फलाहार कर लेना। ये तीन तरह से बात तो है एकादशी की। और एकादशी को दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना वो एकादशी है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि एकादशी को 11 बार तक कुछ ना कुछ खा सकते हैं, 11 बार से ज्यादा होगा तो शायद कुछ विघ्न आ जाए। ये सब झूठी बातें हैं। एकादशी ठीक से करनी चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि कुछ न खाए। अभी भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे, हजारों की संख्या में ऐसे साधक हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। ब्रज में तो विशेषकर गौड़ी और दिनों की अपेक्षा एकादशी को हमें काम करने की ऊर्जा और अधिक मिल जाती है। दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी को 10 वस्तुओं का त्याग, एकादशी को 11 वस्तुओं का त्याग, द्वादशी को 12 वस्तुओं का त्याग, सब पुराणों में लिखा है। दशमी को एक समय भोजन, द्वादशी को एक समय भोजन पारण और एकादशी निराहार, इस तरह से एकादशी व्रत है। और उस निराहार में भी एकादशी व्रत करने की, करना तो ठीक है ही है, उसमें विशेष रूप में जागरण है। जागरण नहीं हो तो एकादशी पूर्ण नहीं है। जागरण जरूरी है, पूरी रात जगना, कीर्तन करना। परम पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति थे रामानंद संप्रदाय की, सभी निष्ठाएं उनमें परिपूर्ण थी। भक्तमाल की कथा कहते थे वो, महाराज प्रत्येक एकादशी दशमी वैसी दशमी करते थे वैसे ही द्वादशी करते थे, एकादशी निर्जल करते थे, मौन रहते थे और शाम को अपने ठाकुर जी को बिहारी जी को कथा सुनाते थे केवल नित्य, और जितनी देर भोग आता है उतनी देर बोलते थे, बाकी मौन रहते थे। और फिर लौट के आते तो तुलसी का गमला रख लेते और पूरी रात बैठकर कीर्तन करते थे। सवेरे 4 बजते उठ के चले जाते थे स्नान कर। अब व्रत में दिन में सो गए तो व्रत नष्ट हो जाता है, और जागरण नहीं किया तो भी व्रत की महिमा पूरी नहीं, व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमने स्वयं पढ़ा है पुराणों में एकादशी के संबंध में लिखा है कि 4 प्रहर सालग्राम जी का शास्त्रार्चन करें, नृत्य गान आदि करें। तो हमने एक बार करके देखा तो चार बार भगवान का अभिषेक, चार बार शास्त्रार्चन, होते होते पूरी रात सुबह चार अपने आप बच जाता है। फिर ये नहीं कि अब थोड़ी देर सो लें पूरी रात जगे, नहीं, फिर तो चलो। कृतवीर्य नाम का राजा था चंद्रवंश में, उसके कोई संतान नहीं थी। नारद जी की प्रेरणा से उसने सविधि संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। आज भी संकष्टी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी है आज, और आज की चतुर्थी अंगारक चतुर्थी है। आज मंगलवार है इसलिए इसका विशेष महात्म्य है। अंगारक चतुर्थी अति दुर्लभ है, सैकड़ों संकष्टियों से बढ़कर उसकी महिमा है। पर हम लोग बड़े आलसी प्रमादी हैं, कुछ ना कुछ पेट में भर लेते हैं, आराधना उपासना ठीक से बनती नहीं है। तो संकष्टी व्रत महाराज कृतवीर्य ने किया, और संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम कार्तवीर्य रखा, उसी को नाम कार्तवीर्य अर्जुन हुआ। पर वो कार्तवीर्य जब पैदा हुआ था तो बहुत सुंदर था, बड़े कमल के समान नेत्र, बड़ा तेजस्वी बालक, लेकिन यहां से हाथ नहीं थे उसके और यहां से पैर नहीं थे, जांघों के बाद पैर नहीं थे और यहां से हाथ नहीं थे। उसकी महारानी बहुत रोई, माता बहुत रोई, पिता रोई, पूरी प्रजा रोने लगी, हे गणेश जी महाराज ऐसा पुत्र क्यों दिया, इससे अच्छा तो न देते तो कोई चीज था। अब बिना हाथ पांव का पुत्र, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी होने पर भी बिना हाथ पांव का, क्या करें। ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने समझाया, राजन दृष्टम ही भुज्यते, करू जरूर कोई न कोई ऐसा पाप होगा जिसके कारण ऐसा हुआ, अब इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए, इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए। वो बालक जब 11-12 वर्ष का हो गया, उसी अवस्था में कुछ कर ही नहीं सकता, ना हाथ ना पांव, उसी समय भगवान दत्तात्रेय आए। दत्तात्रेय जी का पूजन किया कृतवीर्य राजा ने, उपासना की और कहा, महाराज हमने सुना बड़ा तेजस्वी बालक आपके यहाँ पैदा। रे बोले महाराज क्या बतावें, बेटा तो हुआ, ले पर बेटा हुआ इस दुख से हम दिन रात जलते रहते हैं, बिना हाथ पांव का क्या करेगा महाराज, अब हम तो मर जाएंगे चिंता करते करते, भविष्य में ये क्या करेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा। दत्तात्रेय जी बोले लाओ बेटा को लाओ। पुत्र को लाया गया, देखा तो देखते ही उन्होंने आंख बंद कर ली, इतना सुंदर बालक बिना हाथ पांव का, नेत्र बंद करके ध्यान में उन्होंने देखा। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले, बोले राजन तुमने संकष्टी चतुर्थी का व्रत तो किया पर रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि जागरण भी किया पर जागरण में तुमको जम्हाई आ गई, जम्हाई आ सकती किसी को भी, जम्हाई के बाद फिर आचमन प्राणायाम करना चाहिए, तुमने प्रमाद कर दिया, आचमन प्राणायाम नहीं किया, इतनी छोटी कर्म की भूल का परिणाम यह हुआ कि अत्यंत तेजस्वी पुत्र होने पर भी ये बिना हाथ पांव का है, लेकिन इसका भविष्य बहुत अच्छा है, इस सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा बल होगा इसमें, इसके हाथ पांव सब हो जाएंगे। इस पुत्र को जप करना चाहिए, एकाक्षरी गणपति मंत्र का जप किया, उपदेश दिया और कहा कि इसको जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। बालक ने कहा, बालक 11-12 वर्ष का था, बालक ने कहा ठीक है हम जाएंगे। सब रोने लगे, बोले नहीं नहीं हमको भेज दो, हम किसी काम के ही नहीं है। तो जंगल में एक झोपड़ी बना करके उस बालक को पालकी में ले गए, वो तो चल फिर सकता नहीं था, उसको वहां लिटा दिया। अब वो 12 वर्ष तक वायु का आहार करते हुए उसने एकाक्षरी मंत्र का जप किया, भगवान गणपति प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, संपूर्ण योगेश्वरी प्रदान कर दिया। देवता कांप गए उसके तेज को देख करके। उस देवताओं ने कहा कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी गई हुई वस्तु, नष्ट हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। तो अब ये आज ही हमने ये कथा सुनी है, आज ताजी ताजी कथा आपको सुनाई है, आज के प्रातःकालीन स्वाध्याय की ये बात है। इसका आशय है कि व्रत सविधि करने की महिमा है। आपने सब विधि की, लेकिन ये जो प्रमाद हुआ, जम्हाई आदि आवे तो आचमन प्राणायाम करना चाहिए जागरण के समय, और तुम प्रमाद करते चले गए, उसी का ये परिणाम। इसका मतलब है व्रत करो तो धोखा मत दो, ठीक से व्रत करो तो व्रत से सब प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाएंगे। शरीर में कोई आधी व्याधि हो और कोई ऐसी बाध्यता हो कि ज्यादा नहीं आप बैठ सकते हैं, तो 12 बजे रात तक कीर्तन पाठ जप आदि करके समय व्यतीत कर दो। 12 बजे के 3 बजे के बीच में सो जाओ, 3 बजे फिर सैया का त्याग कर दो, फिर स्नान जप पाठ आदि में लग जाओ, फिर समय से पारण कर लो, फिर द्वारा भोजन मत करो, तो व्रत का फल पूर्ण हो जाएगा। इस तरह की व्रत की बात है। तो ऐसे एकादशी व्रत करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, दसवीं को खूब ठूस ठूस के ब्यारू कर लेते हैं। क्यों? अरे आज खा लो, कल एकादशी है, जैसे कल तो पता नहीं प्रलय हो जाएगा क्या हो जाएगा। आज खा लो, कल एकादशी है, अब इतना खाए मरे। एकादशी तो व्रत कर रहे हैं, डकार बरा की, पकौड़ी की और कचौड़ी की डकार आ रही, गले में जलन पड़ रही, कंडाई पड़ रही है, गरम गरम पानी मुंह में आ गया, बोले चलो व्रत है। क्या करेंगे व्रत? बोले सिंघाड़े का हलवा बना लो, आलू का हलवा बना लो, मखाने की खीर बना लो, लच्छेदार रबड़ी बना लो, मलाई के मालपुआ बना लो, पूरे महीना भर में जितना गरिष्ठ भोजन नहीं करते उससे ज्यादा गरिष्ठ भोजन एकादशी को कर लेते हैं। ये धोखा देना है। एकादशी ठीक से करनी चाहिए। क्या करें, हम इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं पर हम स्वयं वैसा नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रमाद के कारण, लेकिन फिर भी सही बात यही है, ऐसा करना चाहिए। इसलिए महाराज जी लिखा है, एकादश्याम प्रकुर्वीत युपवासम नरास्तुये ते यान्ति वैष्णवम स्थानम यत्रास्ते गरुड़ध्वजः। वो भगवान के बस कैसे बहु जाए, या तो इस माइक को बदल दो या फिर ये क्या बात हो रही बार बार, दूसरा वाला माइक रख दो, इसको हटाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एकादशी तिथि को चंद्रमा में 12 कलाएं होती हैं और एकादशी का व्रत परमार्थ में शुभकारी है। वैसे ही साधक का कर्तव्य है कि शील स्वभाव धारण करके मन को स्वाधीन रखे, मन को अपने वश में कर रखे और लोक वीद रीति के अनुसार महाजनो ये नगत सपंथा का को प्रमाण मान करके सदाचार कर का पालन करे, प्रतिकूल आचरण न बनने पावे, प्रिय वचनों से सबका सम्मान करे। इससे ये शील गुण है। इस शील स्वभाव से लज्जा उत्पन्न होती है और उसके प्रभाव से इंद्रियां फिर विषय व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अब देखो, हमको विश्वास नहीं है कि भगवान और गुरुजी सब जगह हैं। यदि हमको ये विश्वास हो जाए, केवल यही विश्वास हो जाए, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये हमें विश्वास हो जाए कि सारा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर को जिस तत्व ने व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्म तत्व गुरु तत्व है, तो बोलो अपने से बड़ों के सामने कोई विपरीत काम करने में लज्जा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? और भगवान की और गुरुजी की व्यापकता का विश्वास हो जाए तो विपरीत काम करने में लज्जा होगी, लज्जा होगी तो इंद्रियों में चंचलता नहीं आएगी, चंचलता नहीं आएगी तो जितेंद्रियता अपने आप आ जाएगी। यही शील गुण लज्जा को उत्पन्न करता है और कुलीन पुरुषों में लज्जा भगवती का स्वरूप है। या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम कृत धियाम हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतांकुल जनक प्रभवेश लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ऐसी एकादशी जिसको शील नामक कला, लज्जा नामक कला साधक में प्रकट हो जाती है, ऐसे व्रत को करने वाले का आवागमन छूट जाता है। अब द्वादशी को पारण होता है एकादशी का, द्वादशी को दान जरूर करना चाहिए, बिना दान के एकादशी व्रत की व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। फाल्गुन मास की जो एकादशी है, क्योंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियों का वर्णन किया है, तो फाल्गुन मास की एकादशी का नाम है आमल की। ये विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है, इसमें व्रत की विधि भी बताई गई है। और द्वादशी को व्रत कर पूजा की सारी सामग्री ब्राह्मण को देना चाहिए, पर ब्राह्मण को वस्त्र अन्न द्रव्य आदि का दान करके भोजन करा के और फिर इसके बाद स्वयं द्वादशी का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी साधन में दान रूप ही है, दान के बिना द्वादशी सफल नहीं होती है। दान कितने प्रकार के, बहुत ध्यान से सुने, ये सब विषय बहुत ही सुंदर विषय है। दान कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के दान होते हैं। एक नित्य, कुछ ऐसे दान होते हैं जो नित्य ही देना चाहिए, जैसे गाय को ग्रास का दान नित्य देना, गोग्रास नित्य ही देना चाहिए, एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, गोग्रास अवश्य देना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका रोज दान किया जाता है। और एक नैमित्तिक, जैसे संक्रांति हुई, सोमवती अमावस्या हुई, अक्षय तृतीया हुई, अक्षय नवमी हुई, कोई विशेष पर्व हुआ तो उस समय निमित्त उसको दान, काम में किसी कामना की पूर्ति के लिए दान। और अंतिम दान है विमल। कितने हैं? चार प्रकार के दान हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल। निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता के लिए किया गया दान उसको विमल कहा गया है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम दानमुच्यते चतुर्थम विमलम प्रोक्तम सर्वदानोत्तमोत्तमम। विमल जो दान है वो संपूर्ण दानों में सबसे उत्तम दान है। भूमिदान, अन्नदान, विद्यादान, गौदान, प्राणदान, धनदान, पुत्रदान, स्वर्णदान, गोदान, रत्नदान, ग्रहदान, स्त्रीदान, जीवनदान, नेत्रदान, कितने प्रकार के दान हैं महाराज, कोई गणना नहीं है दानों की। बहुत 10 प्रकार के महादान तो कहे जाते हैं। अवान्तर भेद करने से बहुत से दान हो जाते हैं। और महाराज जी गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तपह कृते प्रशंसन्ति, पद्म पुराण का श्लोक, त्रेतायाम ज्ञान कर्म च द्वापरे यज्ञ में बाहुर दान में कम कलौ युगे। कलयुग में केवल दान, गोस्वामी जी कोई बात ऐसे नहीं बोलते हैं अप्रमाणिक, कलयुग में दान की महिमा है। इनमें विमल दान क्या है, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है, सबसे बड़ा दान है संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे देना, अपने आप से सबको निर्भय कर देना। अभय दान से बड़ा कोई दान नहीं है, अर्थात मन से कर्म से वचन से अहिंसा व्रत का पालन करना, मन वाणी क्रिया से किसी को भी पीड़ा न पहुंच जाए, दया क्षमा संपूर्ण प्राणियों में अपने ही आत्मा को देखना, ये सब अभय दान जो दे, अभय दान जिन्होंने दे दिया है उनमें ये लक्षण अपने आप आ जाते हैं, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं है। सर्वेशा मेव दानानाम इदमे वैकुमोत्तम उत्तम उत्तमम अभयम सर्वभूतानाम नास्ति दानमतः परम। प्राणी मात्र को अभय देने से बड़ा कोई दान नहीं है, पद्म पुराण में पुलस्त्य जी महाराज जी बात कहते हैं, नास्ति अहिंसा समम दानम, अहिंसा से बड़ा कोई दान नहीं, अहिंसा अहिंसक सबको अभय दान दे देता है, हैं? और नास्ति धर्मो दया परः। महाराज जी महाभारत में लिखा है, अहिंसा सर्वभूतानाम यथा माता तथा पिता, जिसने अहिंसा का व्रत ले लिया है अर्थात सबको अभय दान दे दिया है, वो प्राणी मात्र का पिता माता है, वो जगत पिता जगत माता है। इसका अर्थ है वो भगवत तुल्य है जिसने सबको अभय दान दे दिया। खाक चौक में महाराज जी के यहां पहाड़ी बाबा महाराज के कुठार में कुछ अन्न के बर्तन खुले रखते थे महाराज जी, जानते कोई ढक दे तो उससे बहुत नाराज होते, तेरे बाप का क्या जा रहा है क्यों बंद कर दिया, महाराज जी चूहा खाते हैं लेड़ी करते हैं इसलिए तो खोल के रखा गया है, चूहे खूब खाएं, उनके व्यापार चल रहा है कि खेती हो रही है चूहों के, खूब खाएं और नहीं खाएंगे तो सब कपड़ा काटेंगे और नुकसान करेंगे, खाने दोनों। और रसोई भगवान को भोग लग जाता, मंदिर का थाल आ गया प्रसाद आ गया तो महाराज जी थोड़ा सा साग लेते थे और प्रसाद का थाल का थोड़ा महाप्रसाद भात थोड़ा भात लेते और प्रायः एक लंगोटी लगाए बैठे रहते थे नीम के पेड़ के नीचे, तो अपने जी ऐसे ऐसे बोलते चक चक चक चक चक चक जीभ से करते और बोलते तो तमाम गिलहरी जामुन के पेड़ की कदम्ब के पेड़ की नीम के पेड़ की पचासों गिलहरी कहां से इतनी गिलहरी आती, वो गिलहरी सब तखत पे चढ़ जाती, ए लग रही है लग रही है लग रही, देख नख नाखून लग रहे हैं नाखून लग रहे हैं, वो उभारे फुहारे बैठे उन्हीं के ऊपर चढ़ती थी महाराज जी जटाओं पर चढ़ रही है, सबको अपने हाथ से चावल खिलाते थे, फिर वो कटोरा धो के रख देते और परमहंस महात्मा थे उनकी अपने नारियल का इतना सा पात्र था उसी में भर लेते थे, उसी में से उठे खिलाते रहते थे, सब जगह वो कर देती थी, लुटिया में पानी था उससे धुलाई कर देते उसको धो देते अपनी पात्र को, फिर देख लो खाली हो गया जाओ जाओ अपने जाओ घूमो फिरो जाओ चले जाते। सवेरे ठीक 6:30 से 7 के बीच में चिड़िया आती गलगलिया, तो महाराज जी कोठरी में होते तो चौंच से पंजा से कोठरी पे किवाड़ पे प्रहार करती, आवाज करती, चींची चींची आवाज करती। जैसे ही महाराज जी फाटक खोलते तब तक उनके ध्यान से उठने का समय हो जाता था। फाटक खोलती सैकड़ों पक्षी भीतर कमरे में, उनको फिर नमकीन खिलाते थे, बढ़िया नमकीन। एक बार नमकीन उन्होंने डाला और पक्षी खाए नहीं, नाराज होके चले गए पक्षी, गलगलियां नाराज होके चली गई। महाराज जी ने हमको बुलाया, अमुकदास हाँ ले देखो सब नमकीन पड़ा है, गलगलियों ने खाया नहीं। महाराज जी क्यों नहीं खाया, तुम बताओ पंडित हो क्यों क्यों नहीं खाया। महाराज जी पता नहीं क्यों नहीं खाया। कहते अरे देखो मनुष्य की जबान नहीं बिगड़ती, पक्षियों की भी जबान बिगड़ती, इनको हम घी का बढ़िया नमकीन खिलाते थे, और घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन बनाया था, तो तेल की गंध पाने से नहीं खाया इन्होंने, इनकी जबान बिगड़ गई है। अरे राम राम राम बताओ, निराश चली गई चिड़िया। अरे राम राम ओहो बड़ा खराब हुआ, चिड़िया सब निराश चली गई, इनका बिचारों का क्या और धंधा, चिड़िया निराश चली गई, ऐसे दुखी हो गए। फिर बोले आवरी चिड़िया आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ, बढ़िया माल खिलाएंगे, नमकीन क्या करोगी खाके, बढ़िया माल खिलाएंगे। एक किशमिश का पैकेट खोला, उसको धोया, धो करके आवरी चिड़िया आओ आओ, सब चिड़िया फिर घुसेंगी, किशमिश खिलाई तुमने। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत, इसको कहते अभयम। बंदरी का बंदरिया का बच्चा कोई जाली में घुस जाए कमरे में बंद हो जाए और आप चले जाओ तो बंदर बिना चीरे फाड़े छोड़ेंगे नहीं। और कई बार ऐसा हुआ, वो नीचे हॉल था उसमें बंदर घुस गया, कोई बच्चा फंस गया, उसने चिचियाना शुरू किया और बंदर तमाम इकट्ठे हो गए, अब कैसे उसको बाहर निकालें। हम लोगों में किसी की हिम्मत नहीं होती, महाराज जी ऐसे ही गोविंद गोविंद गोविंद करते, और बंदर उनको खो खो करते लेकिन कोई नहीं छूता, कोई पास में नहीं, वो जानते थे कि ये तो सब हमारे ही है, सर्वभूत है तेरता। और महाराज जी ए चल बाहर निकल, घुस गया भीतर, चल जा बाहर। वृद्ध शरीर था, जुखाम खांसी प्रायः हो जाता था महाराज जी को, कफ हो जाता था, तो कफ का सिरप महाराज जी ले रहे थे। एक बंदरिया नीम पे बैठी, उसने छींका और खांसा भी, अरे इसको जुखाम हो गया खांसी हो गई, बताओ ये बेचारी कहाँ जाएगी दवाई लेने हॉस्पिटल में। ए बंदरिया खांसी है गई है, जुखाम हो गया है। बंदरिया बोली अच्छा देखो कह रही है, आजा आजा क्या ले, ए बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर ने देखे गई है, बहुत बढ़िया दवाई है। तो अपने वो नारियल का ही पात्र रहता था, उसी में सिरप उसी से सब पाते थे वो, तो उसके ऐसे उंगली चाट चाट के ले चाट ले ले चाट चाट चाट, वो चाट रही। दूसरे दिन महाराज जी ने जैसी दवाई लेने का समय, फिर वो आ गई बंदरी, देखो फायदा पड़ गया इसको, देखो दवाई लेने आ गई, समय से आ गई दवाई लेने, आ जा जा ले जा ले जा दवाई ले जा। ये क्या है, ये है सभी प्राणियों को अभय दान देने, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करना, ये है सर्वभूत देवता, ये बहुत ऊंची अवस्था है, सामान्य अवस्था नहीं है। एक ब्रजवासिन माई थी, वो वृंदावन वास करती थी जमुना मंदिर में, और खाक चौक में गैया की कुछ सेवा करने आती थी, सुमित्रा नाम था उसका। महाराज जी उससे सब खबर लेते थे, सुमित्रा हाँ बाबा नई खबर बताते, बाबा ऐसो है विचित्र विचित्र बात, बाबा बड़ो बुरो भयो, काहे गो, अरे बाबा कुतिया मर गई बिचारी, ऐसी समाचार देती थी वो, कुतिया मर गई और छोटे छोटे पिल्ला बाबा बड़े किल्लाए रहे बाबा, बड़े कलप रहे बाबा, कहा कि हो जा बाबा, ठंड पर रही है, कोहरों पर रहो बाबा, शीतलहरी, अरे राम राम राम राम, कैसे मर गई, बाबा पता नहीं कहा भयो कि मैया मर गई, पिल्ला खिल्लाए रहे, कितना सुनते महाराज जी की आंख भरे, अरे राम राम, ओहो ओहो ओहो ओह, इतनी जोर की ठंड, बड़ा भारी आचार विचार था उन्हें। और गैया दूध बहुत कम दे रही, महाराज जी केवल दूध ही लेते थे, थोड़े साग और दूध। महाराज जी बोले जा सुमित्रा, फिर बाद में नहा लेना, जा वो पिल्ला बाहर चिल्ला रहे हैं, उसको पीछे वाले गेट से लाओ, अपना पुराना कंबल दे दिया उसमें लपेट दो, आंच बढ़ा दो, तपा दो उनको, और रोटी मीड करके दूध में अपने हाथ से पका। वो तो महाराज इतनी बढ़िया सेवा उन पिल्लों की भाई को, तो ठीक हो गए, तगड़े भी हो गए, ठीक हो गए। अब कुई कुई करके वे डोले, छोटी सी पूंछ इधर टुल्ल मुल्ल करके कुई कुई करके पिल्ला घूमने लगे, जिधर से घूम जाए वर फिर कुआ से पानी खींचो वहां धुलाई करो। आचार विचार पूरा, बोले रे ये तो सब पूरे चौक में घूमने लग गए पिल्ला। तो सुमित्रा बोली बाबा दूध रोटी खवाओगे, खुद दूध पियोगे नहीं, पिल्ला ने दूध रोटी खवाओगे तो कहां जाएंगे, ये तो घूमेंगे अब ही कावे तो भीतर और घुसेंगे। तो महाराज जी बोले जा कह दे इनसे, देखो तुम्हारे प्राण संकट में थे और हमने सेवा कर दिया, तुम्हारे प्राण राम जी ने बचा लिए, अब तो समझदार हो गए, मांगो खाओ, भीतर मत घुसना, ठंडी का समय था। वो सुमित्रा गई, ए पिल्लाओ बाबा कह रहे हैं अब मांगो खाओ बाहर, यहां मत रहो, हाँ जाओ यहां कुत्ता नहीं रखे जाए, पिल्लान की जरूरत ना है। वो सब आए महाराज जी की देहरी को प्रणाम करते हुए कुत्ते सब बाहर, उसके बाद कभी लौट के भीतर नहीं घुसे। अब वो चार पांच पिल्ला थे बड़े बड़े हो गए, कुत्ता हो गए फिर वो, तो कुत्ता को टुकड़ा जरूर महाराज जी रात्रि को ब्यारू में एक टिकड़ कुत्तों को मिलता था। तो कोई गेट बंद कर देता तो नाराज हो, देख खुला रहने दो गेट, कोड़ा मतलब कोड़ा मत लगाओ, खाली अटका दो गेट, क्यों कहते चौकीदार बाहर बैठे हैं कोई ना घुस रहा हो। वो जो पिल्ला जो थे ना जो बड़े बड़े हो गए, वो ऐसी बढ़िया चौकीदारी करते कि खाक चौक के दरवाजे से ठाकुर जी की सहन होने के बाद किसी भी व्यक्ति का निकलना मुश्किल है, उनको सबको टुकड़ा मिलता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, ये है अभय दान देना। सांप बिच्छू तक को अभय कर देते हैं महात्मा, सांपों के बीच में रह जाते हैं, उन्हें डर नहीं होता क्योंकि उनके ठाकुर जी शेष नांग की सैया पर सोते हैं, उनको कहां से डर होगा। एक महात्मा की कुटिया में काला भयंकर विस्तर नाग बरसा के समय आ गया, भयंकर विस्तर काला नाग फाएं फाएं करे महाराज। अब दूसरे महात्मा भी थे कुटिया में, वो तो परेशान हो गए, बोले महाराज ये काल आता है, बोले तो चाहे जब आते हैं, इनसे कोई हमें बाधा नहीं, ना हमें इनसे बाधा ना इनको हमसे बाधा, क्यों बोले ये तो चाचा जी हैं, भतीजों की खबर लेने आते हैं। चाचा जी कैसे हैं, कई लखन लाल राम जी पिताजी हुए तो लक्ष्मण जी चाचा जी हुए, उन्हीं के भाई बंद हैं सब, लक्ष्मण जी कई तो भाई बंद हैं सब, तो चाचा जी लगे तो भतीजों की खोज खबर कुशल क्षेम पूछने आते हैं। तो भैया तुम तो अच्छे हो कुशल क्षेम पूछना, हमारे तो हालत खराब है रही है। तो एक दिवला में ठाकुर जी का चरण ले, राम जी का चरण स्वर्ग राम जी के चरण ले, पियो जाओ देखो ये महात्मा डर रहा है। वो नाग ने चरणामृत पिया चला गया, बरसाने की घटना है गौरवन की। सभी प्राणियों को अभय, कभी किसी पर कोप नहीं करना, किसी भी बात से उद्विग्न नहीं होना, अपने किसी व्यवहार से किसी को उद्विग्न हो और किसी की भी प्राणी के व्यवहार से स्वयं उद्विग्न न होना। यह है तो थोड़ा कठिन लेकिन संभव है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में यह हमने प्रत्यक्ष देखा, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यह सच मे प्रिया। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा है। तो द्वादशी तिथि क्या है? बोले द्वादशी अभय, द्वादशी दान देहु अस अभय होए त्रैलोक पर ही निरत सुपारण बहुरी ना व्यापत शो। ये विमल दान है, सबको अभयदान दे देना, तीनों लोगों को अपने आप से निर्भय कर देना और निरंतर परोपकार में लगे रहना, यही पारण है। ऐसा जिसका स्वभाव है, जिसने सबको अभयदान दे दिया है और जो निरंतर परोपकार में लगा हुआ है, बहुरी न व्यापत शोक, बहुरी व्यापत शोक, बहुरी न व्यापत। चंद्र पुराण में लिखा हुआ है, चरा चराणाम भूतानाम अभयम यह प्रयच्छति सर्वदा सर्वसौखाढ्यो जायते दिविचेह। इस लोक में भी उपरलोक में भी सुखी होता, शोक रहित हो जाता है। महाभारत के शांति पर्व के 326वें अध्याय में राजा जनक और भगवान कपिल के संवाद का वर्णन है। उसमें महाराज जी, जनक जी महाराज कह रहे हैं, न विवेति परो यस्मान न विवेति पराचया यश्च नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा। कितनी बढ़िया बात है, जो कभी किसी से डरता नहीं, किसी को डराता नहीं, न कुछ चाहता है, न किसी से द्वेष करता है, ऐसा जो प्राणी है वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, उसका जीव भाव समाप्त हो जाता है। ब्रह्म तुल्य ही है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। चराचराणाम भूतानाम अभयम यह प्रयच्छति ससर्व भय संत्यक्ता परम ब्रह्मादिगच्छति। गायों में नंदा नाम की गाय ने पद्म पुराण में ये वाक्य कहा है, जो सभी प्राणियों को अभय कर देता है वह परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और एकादशी के बाद व्रत पारण किया जाता है। व्रत का पारण क्या है? कहते भोजन करा के तब भोजन करना, इसी का नाम पारण है। परहित निरत रहना यही पारण है, माने किसी प्राणी को भय न रह गया, इतना ही नहीं इसके बाद किसी भी प्राणी के सेवा में परोपकार में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे। ये तभी होगा जब सब में अपने आराध्य का दर्शन करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वादशी को जो चंद्रमा है वो 13 कलाओं से युक्त है, अधिक प्रकाशमान है किंतु शुभ कार्य में वर्जित है। 8 और 12 द्वादशी को प्रथम दिन दान होता है, पारण होता है। वैसे ही असत्य को त्याग कर सत्य को धारण करना, जीवों की रक्षा करना, दया का अभय का दान करना जिससे कोई विरोधी न हो जाए, और परहित निरत रहना अर्थात साधुता, ऐसी साधुता धारण करना कि मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट न हो जाए, अहित न हो जाए, ऐसा है। ऐसा करने वाले को जन्म मरण का दुख नहीं होगा। इसी को कहते हैं सत्य। ये सत्य द्वादशी को इस सत्य की प्राप्ति होगी और साधुता नाम की कला प्रकट हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना होने पर साधु के जीवन में साधुता आती है, तब साधुता की कला प्रकट हो जाएगी। अब कौन सी तिथि है? अब है तेरस त्रयोदशी तिथि। सर्वसिद्धा त्रयोदशी, त्रयोदशी को सर्वसिद्धा कहा जाता है। बहुत उत्तम तिथि है। तेरस तीन अवस्था सजहु भजहु भगवन् पीन अवस्था सजहु भजहु मन काम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत मन काम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत तीन अवस्था तजहु जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन वृत्तियां गुणों के अनुसार आया जाया करती हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियां गुणों का ही परिणाम है। सत्व रजतम इनसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं होती हैं। इसलिए इन तीनों के त्याग की बात कही गई है। ये तीनों का त्याग, इसका आशय क्या है? इसका मतलब हो मतलब है कि जागृत अवस्था में भी भगवान का स्मरण, निद्रा की अवस्था में भी भगवान का स्मरण और सुषुप्ति में भी तादात्म्य भाव से भगवान में डूबे रहना। माने खाते पीते सोते जगते उठते बैठते हर क्षण सभी अवस्थाओं में भगवान में स्थित रहना, यह तीनों अवस्थाओं से अतीत होना है। इसलिए कहा तेरह से तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत है और मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जो मन कर्म और वचन से अगोचर हैं, मन वाणी कर्म की जहां गति नहीं है, जो व्यापक हैं और जो व्याप्य भी हैं, जिनकी इयत्ता नहीं है अर्थात जिनका परिमाण नहीं है, जो अनंत हैं, परिच्छेद शून्य हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनका बोध हो जाएगा। क्या साधन है? बोले साधन यही है कि सोते जगते हर समय भगवान के नाम रूप लीला का ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो मन वाणी क्रिया से अगोचर हैं, व्यापक व्याप्य और अनंत हैं, ऐसे तत्व की अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी, ऐसे भगवान का अनुभव हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब है चौदह, चौदह चतुर्दशी क्या है? चौदशी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल से क्या बताया था हमने तीन अवस्था तजो अर्थात तीनों जागृत स्वप्न सुसुप्ति हर क्षण भगवान में स्थित रहो। इससे क्या होगा तेरस को चंद्रमा 14 कलाओं से युक्त होता है और ये शुभ कार्यों में बड़ा प्रशस्त माना जाता है और इसमें तृप्ति नाम की कला प्रकट होती है। तृप्ति ये तृप्ति क्या है बालकांड में नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा है तीरथ स्नेह मगन सुख अपने तीरथ स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच न चौदह भुवन भूरलोक भवरलोक स्वरलोक बहरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक के ऊपर के और अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल ये नीचे के लोग ये 14 भुवन कोश जो ब्रह्मांड है ये संपूर्ण ब्रह्मांड गोपाल जी का स्वरूप चराचर रूप गोपाल ये गो इंद्रियां हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय और चार अंतरेन्द्रिय अंतकरण चतुष्टय इन सबका पालन सबके पालक सबके नियामक श्री भगवान है इसलिए इनको गोपाल कहा जाता है और गोवंश की सेवा करने के कारण इनका नाम गोपाल है। बोलो ग्वारिया गोपाल की जय। अब देखो एक दूसरी बात हम कह रहे हैं गाय और गोपाल में भेद नहीं है गाय और गोविंद में भेद नहीं है गाय ही गोविंद है गोविंद ही गाय। चौदसी चौदह भुवन अचर चर रूप गो रूप गो रूप गाय है इसलिए विश्व रूपा गाय का गो विश्व सूक्त है वेद का सूक्त है जिसमें गाय के विश्वरूप का वर्णन है सारा ब्रह्मांड गाय में स्थित है और पाल यहां गो कर देंगे उधर पाल कर देंगे ऐसी जो गाय जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का प्रकट स्वरूप है वो पाल पाल माने पालयती थी पाला वो सबका पालन करने वाली सबका पोषण करने वाली है देवताओं का पोषण करती है हव्य से पितरों का पोषण करती है कव्य से और अन्नादि से मनुष्यों का पोषण करती है वृक्षों का पोषण करती है धरती का पोषण करती है गोबर गोमूत्र से सारे ब्रह्मांड का पोषण करने वाली इसलिए गाय का 14 से 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल भेद गए बिन रघुपति ये भेद जब चला जाएगा ये नया अर्थ है एकदम ये भेद चला जाएगा, गाय में और गोपाल में भेद समाप्त तो हो जाएगा। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो अति न रही जग जाल। जब तक गाय और गोविंद का द्वैत मिटा नहीं तब तक तुम्हारा जगजाल मिटेगा नहीं। और बुरा नहीं मानना, बहुत से वैष्णव हमारे पास आके पूछते हैं, आप तो गौ भक्ति पर जोर देते हैं, गौ सेवा पर जोर देते हैं, और हमको तो अमुक महानुभाव करते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, गाय वाय का क्या है, कुछ नहीं, हरिनाम करो खाली। जब आपको किसी महानुभाव ने कहा है तो उन्हीं की बात मानकर आप कहिए, फिर हमारे पास कहने क्यों आए हैं? नहीं नहीं आप बताएं, हम क्या बताएं? भाई मानने में तो आप स्वतंत्र हैं ना, हमारे हम अपना विचार आप पर थोप तो नहीं रहे। आपको अच्छा लगता हो तो आप स्वीकार कीजिए, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, हमारे विचार हमारे पास रहेंगे। हमारा आग्रह नहीं कि आप हमारी बात मानिए ही। एक महानुभाव बोले, पहले महाराज जी की कथा बहुत अच्छी थी, अब जब से पथमेड़ा चले गए पता नहीं क्या हो गया, पथमेड़ा वाले महाराज जी ने कौन सी बीमारी लगा दी। कोई कथा हो, भागवत हो, भक्तमाल हो, गीता हो, रामायण हो, वो कहीं न कहीं से घूम फिर के गाय जरूर आ जाएगी, जहां देखो वहां गैया खड़ी। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, ग्वालियर में एक जगह कथा हो रही थी, भ्रमर गीत में गो महिमा आ गई, भ्रमर गीत में गो महिमा, श्लोक क्रम श्लोक में भ्रमर गीत में गो महिमा। अच्छे लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने कहा बात तो विलक्षण है, एकदम सही बात है, आपने ठीक घटा दिया प्रकरण, लेकिन महाराज ये कहां से गाय आ गई? ये कह रहे हैं भेद गए बिन रघुपति अति न हरहिं जग जाल। गाय और गोविंद का भेद जब तक नहीं मिटेगा तब तक जग जाल समाप्त नहीं होगा। यद्यपि ये भाव किसी व्याख्याकार ने नहीं दिया है। पथमेड़ा में नंदगांव में जब पहला गो नवरात्रि महोत्सव हुआ तो महाराज जी ने कहा कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज 5 बजे सत्संग कराते थे, 5 बजे हो तो कितना अच्छा होगा, ठीक है किस पे करेंगे आप? तो स्वामी जी वाली प्रार्थना होगी, बाद में गीता पर करेंगे, मैंने जो आप कहो। तो का आप बताइए, बोले नहीं आपके जो रुचि हो सुबेरे का सत्संग। तो हमारे हम सोच ही नहीं पाए कि हम क्या कहें, और सुबेरे समय आ गया। अब 5 बजे, 4:45 बजे पहुंचने का मतलब है 3 बजे स्नान कर लेना, 3 बजे स्नान करके संध्या करके जप करके तिलक करके सब काम से फुर्सत होगी। 4:45 बजे हम पहुंच गए और कोई पुस्तक भी नहीं ले गए कि कौन सी पुस्तक, तो विनय पत्रिका की पुस्तक थी वो ले गए हम जल्दी जल्दी में। और उसका कारण यह था कि हमारे साथ जो मूर्ति थी वो तो निद्रा लोक में थे, जगाए तो जगे नहीं, ये लोग नहीं थे सब दूसरे लोग, वो भी सब निद्रा लोक में थे। तो फिर अकेले ही हम पोथी लेके, जब कुछ दिखाई नहीं पड़ा वही पोथी दिखाई पड़ी, पोथी लेके चले गए विनय पत्रिका। और फिर मन में सोचा कि अब गो महिमा यहां कहना है, क्या कहें? तो ऐसे ही मन में भाव जगा कि विनय पत्रिका का जो भी पद आ जाएगा उसी की चर्चा करके सत्संग करें। तो ऐसे ही सहज ग्रंथ खोला तो विनय पत्रिका का एक पद सामने आया, और तो सामने आती मन इतना गदगद हो गया कि मन में ये आया कि अरे वाह, इतनी सुंदर गो महिमा और कोई दूसरी हो नहीं सकती है, इतनी सुंदर गो महिमा उस पद में। बहुत प्यारा पद है, जय जय श्री राधे, जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हाँ काम धेनु कलिका से हाँ गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय मोक्ष दायिनी काशी क्या है बोले गाय ही काशी है। अब यहाँ काशी की स्तुति है लेकिन काशी को ही गाय कहा गोस्वामी जी ने कहा तो इस पद की कई दिनों तक चर्चा हुई थी। सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी समनि शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि चौदसी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल भेद गए बिनु रघुपति अति न हरही जग जाल। संसार का जाल हरेगा नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब आगे कह रहे हैं ये चतुर्दशी जो है ना महाराज जी इसमें चंद्रमा 15 कला से युक्त हो जाता है। ये लौकिक कार्यों में तो इसका विचार किया जाता है शुभ है रिक्ता है लेकिन धर्म क्रिया में शुभ है। 14 भवनों में इंद्रियों के प्रकाशक भगवान श्री हरि गोपाल जी अंतर्यामी रूप से जीव के समीप में हैं। पर द्वैत विधि मिटे बिना मोह ममता मिटे बिना संसार का बंधन कटता नहीं है। ये है क्षमा रूपी कला वो चतुर्दशी को प्रकट हो जाती है। अब कौन सी तिथि रह गई पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि क्या है पूनेउ प्रेम भगती रस हरि रस जान ही दा मान ज्ञान रत विषय उदास समशीतल गत मान ज्ञान रत विषय उदास हरि गुरु हरि मन तजे अभिमान ये पूर्णिमासी जो है वो सबसे उत्कृष्ट साधन है। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति, यही हरि रस है। ये प्रेम भगति जो वर्ण जाई, जिनको नारद भक्ति सूत्र में अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत गूंगे के समान, ऐसा जो भगवान का प्रेम है वह जीव को प्राप्त हो जाता है। वो संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलता नहीं है। कथंचित एक क्षण के लिए भगवान भूल जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारदस्तु तरप तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, विस्मरण में परम व्याकुलता। प्रियतम के प्रेम को प्राप्त करके वह पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है, किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता। अभाव तो भोगों में है, प्रकृति में है। भोगों में चित्त की स्थिति तो अभाव होगा, भगवान में चित्त की स्थिति तो अभाव समाप्त हो जाएंगे। जब तक भगवान में अंतःकरण स्थित नहीं हुआ तब तक सब कुछ मिल जाए फिर भी अभाव बना रहेगा, और भगवान में स्थिति होगी तो सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। आत्मा रामत्व तो आप तो कामत्व तो पूर्ण कामत्व तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए मय्यर पित मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम तत् कुतस्याद विषयात्मनाम, विषयी लोगों को वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो भगवान के भक्तों को ही प्राप्त होता है। ये प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति आनंदमयी है, और आनंदमय भगवान है, भगवान के साथ मिलकर के जीव को आनंदमय बना देती है। और महाराज जी फिर लिखा है तत्प्राप्य तदेवा लोकयति, भगवान को प्राप्त करने वाला सर्वत्र भगवान को ही देखता है। गीत नारद के सूत्र में तदेव श्रोणोति, भगवान को ही सुनता है, भगवान को ही बोलता है, भगवान का ही चिंतन करता है, सर्वत्र उसे भगवान का ही अनुभव होने लग जाता है। इसी का नाम हरिरस है, और इस रस को कौन जानता है? बोले जान ही दास, जो भगवान के सच्चे दास हैं वही इसको जानते हैं। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में ही यह प्रकाशित होती है। इसलिए प्रेम भक्ति में रंगे हुए संतों का संग करें, संतों की सेवा करें, तो उनकी कृपा से प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद वा, क्या होगा उससे? बोले समशीतल गतमान, दासों के गुण फिर जीव में आ जाएंगे, सर्वत्र समान भाव आ जाएगा, समदृष्टि आ जाएगी, सबके भीतर भगवान विराजमान है ऐसा अनुभव होने लग जाएगा, और ऐसे निर्विकार प्रभु को देखने का स्वभाव बन जाएगा, तो सुख दुख में समानता आ जाएगी, फिर अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव ही समाप्त हो जाएगा। शीतलता आ जाएगी, समशीतल गतमान ज्ञान रत विषय उदास, ये लक्षण है महाराज जी। भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ये जरूर मिल जाएगा, समता आ जाएगी, समय में भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। और दूसरा लक्षण आ जाएगा शीतलता। ये शीतलता क्या है जानते हैं? बड़ा सुंदर वाक्य है, गोस्वामी जी का वाक्य है, जो कोई कोप भरे मुख बेना, फिर से सुने, जो को कोप भरे मुख बेना, सन्मुख हने गिरा सर पेना, क्रोध में आकर के गालियां बकने लग जाए, लाठी डंडा पत्थर लेके खड़ा हो जाए, तुलसी तौले सरिस नाही, इतना होने के बाद भी बिल्कुल गुस्सा ना आवे, तनिक भी रस ना आवे, सो शीतल कही जगमाही, उसको शीतल कहते हैं। ऐसा लक्षण जिसमें हो उसको शीतल कहते हैं। संतों को शीतल कहा गया है। आप कहेंगे तो संभव ही नहीं, अरे हम बता रहे हैं अपने आंखों देखी बात। गोवर्धन में कनक भवन आश्रम है, वहां बगल में एक पड़ोसी, उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये पीछे हम अपना एक पानी की मशीन रख लें, मानसी गंगा का तट है तो अपने स्थान में रखना चाहता था। बोले हमारे यहाँ जगह नहीं, यहाँ रख लें। महाराज के रख लो कोई बात नहीं, दीवार से दीवार लगी है, छोटी बाउंड्री रख लो। उसने रख लिया और आश्रम में जो लोग व्यवस्था देख रहे थे उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही लोग कब्जा करते हैं। महाराज अरे बोले क्या है, किसकी जमीन, सब तो भगवान की है, कौन क्या कब्जा करेगा। उसने पहले मशीन रखी फिर बाउंड्री और खिंचवा दी, ठाकुर जी के भूमि पर कब्जा कर लिया पीछे वाले से। संसार तो ऐसे ही होता है। तो आश्रम के जो लोग थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने उसकी दीवार तोड़ दी। स्वाभाविक ऐसा होगा कि नहीं होगा, दीवार। और उस संयोग की बात थी कि जब वो दीवार रात को तोड़ी उस समय महाराज जी वहीं थे, आश्रम में थे, हम भी थे। अब वो जो पड़ोसी था उसने गालियां बकना शुरू की, इतनी बुरी बुरी चुन चुन के गाली। हमारे ब्रजवासी भैया बोरो न माने, गाली की प्रतियोगिता अखिल विश्व स्तरीय प्रतियोगिता हो तो हमारे ब्रजवासी भैया गाली देवे में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसी बढ़िया बढ़िया गाली आप सोच नहीं सको, ऐसी बढ़िया गढ़ लेते गाड़ी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी गढ़ लेते। ऐसी गाड़ी दे चिल्ला चिल्ला के। अब वहां कुछ भवनपुरा के ब्रजवासी थे, परासोली गांव के भवनपुरा के ब्रजवासी, वो क्रोध में भर महाराज जी के पास आए थे। बाबा भाई आए उठा के पटके छत से। महाराज जी आप लोग शांत रहे, कुछ ना बोलो, सबको बिठाए रखा भीतर, वो कमरे में बैठे। देखा इसने कि गालियों से कुछ नहीं, उसने ऊपर से ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया, मां बहन बेटी सब एक कर दिया उसने। हमने कहा महाराज जी अब क्या होगा। अब महाराज जी बाहर बैठे थे बरंडा में, उनके पास पत्थर गिर रहे थे। महाराज जी बोले यही राम जी की लीला है, कभी फूल बरसते हैं और कभी ईंट पत्थर भी बरसते हैं, सब भगवान की लीला है, बहुत अच्छा है। हमने कहा महाराज जी आप भीतर चलिए। बोले आप भीतर चले जाओ, हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। और महाराज जी बोल रहे थे स्वस्थस्थ विश्वस्थ खलह प्रसीदताम ध्यायंत भूतानि शिवम विथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवेश तामनो मत्र प्रहेतु की। पंचम स्कंध में जो प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं ना नरसिंह भगवान की, वो स्तुति महाराज जी बोल रहे थे। तो हमको भी थोड़ा रोष आया, हमने कहा महाराज जी स्तुति करने से क्या होगा। बोले स्तुति करने से सब होगा। उस स्तुति का आशय है स्वस्थस्थ विश्वस्थ सारे विश्व का कल्याण हो, दुष्टों का भी बुरा ना हो। प्रहलाद जी कहते खलह प्रसिद्धता, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाए, सभी प्राणी एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें और हम सबकी बुद्धि भगवान में लग जाए, निष्काम बुद्धि भगवान। आवेश से तामनो मति रप्य अहेतु की, अहेतु की मति भगवान में लग जाए। अब वो बेचारा अकेला अकेला कहां तक गाली देते देते तो गला बैठ गया उसका, और पत्थर फेंकते फेंकते हाथ में दर्द हो गया होगा। जब गाली का आवाज आन गाली की आवाज आनी और पत्थर गिरना बंद हो गए तो महाराज जी बोले हाँ, एक महात्मा और निकला बीच में, उसके पीठ पे पड़ गया पत्थर, तो वो चिल्लाया जोर से देव महाराज कमर टूट गई। महाराज जी बोले बाहर निकले क्यों, क्यों बाहर निकले, अरे पत्थर पड़ रहा है तो भीतर रहे थे, बाहर क्यों आए। सीताराम दास जी नाम था, उनको पीठ पे पत्थर पड़ गया। अब जब सब बंद हो गया, गाली और पत्थर सब बंद हो गया, तो महाराज जी ने किसी को नहीं कहा, एक तसला लिया और वो रोड़ा ईंटा पत्थर धीरे धीरे महाराज जी बटोरने लग गए, तो हम लोग भी लग गए। तब धुलाई सफाई हो गई, लोगों ने कहा महाराज जी ये तो बहुत बुरी बात है, आपके रहते हुए इसने इस तरह का व्यवहार किया। महाराज बोले देखो किसी को कुछ नहीं बोलना। आप कानूनी प्रक्रिया बोले हाँ, व्यवस्थापक जो थे उन्होंने कहा हमने कोर्ट केस कर दिया है, कानून हाथ में मत लो, किसी को मार पिटाई नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, इसलिए न्यायालय बने हैं, कोई बात नहीं। और उसकी मशीन तोड़ करके मशीन उधर कर दी थी उसके तरफ, और अपने ठाकुर जी का जगह बचा ली गई थी, उसी से वो नाराज था। अब सब बातें कहने की नहीं होती, लेकिन फिर भी यथार्थ का संगोपन कहां तक करें। तो ये शाम की घटना है, और हमारा ये हाथ उतर गया था, ये जो बायां हाथ उतर गया था यहां से नीचे उतर गया था, तो हमको भी बहुत कष्ट था उस समय कि संधि यहां से अलग होकर नीचे हाथ उतर गया। तो हम इलाज के लिए गए थे, वो हाथ चढ़ाते हैं ना, हाथ कोई ब्रजवासी आने और के पास कोई ब्रजवासी हाथ चढ़ाता था, वहां हमको जाना था। तो उसी दिन रात्रि को स्वप्न में हमने क्या देखा कि महाराज जी नृसिंह भगवान की स्तुति जो कर रहे थे, महाराज जी स्तुति कर रहे हैं, साक्षात नृसिंह भगवान सामने प्रकट हुए, और महाराज जी ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते से आविराविर्भव वज्रणक वज्रदंश इस मंत्र को बोल रहे हैं, और स्वस्थ विश्व सखला प्रसिद्ध था, ओ भगवान के श्रीअंग से बहुत प्रकाश निकल रहा है। नृसिंह भगवान बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और इतना विकराल स्वरूप है कि हम तो सपने में डरप गए। तो महाराज जी हमसे बोले डरो मत, हमारे साथ स्तुति करो। तो हम भी स्वस्थ विश्व से खला प्रसिद्ध राम महाराज जी के साथ बोलने लगे। फिर बोले नृसिंह भगवान को प्रणाम करो, तो फिर हम उनके चरणों में जाकर हमने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर ऐसे आंखों से ऐसे देखा हमारी तरफ, बस ऐसे देखा, ऐसे किया, ऐसे देखा, नींद खुल गई। सवेरे 4 बज रहे थे, महाराज जी बोले पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी तबीयत तो ठीक है आपकी कृपा से, लेकिन ऐसा, अरे देखो ऐसा है, तुम कल कह रहे थे कि स्तुति करने से क्या होगा, तो स्तुति भगवान ने स्वीकार कर ली, ये भगवान ने अनुभव करा दिए। जब कोई प्रेमी भगवान की स्तुति करता तो भगवान खड़े होकर सुनते हैं। देखो इस मोहल्ले में नरसिंह भगवान का मंदिर है, तुम चले जाओ, एक नारियल ले जाओ, कुछ फल ले जाओ, नरसिंह जी को ये भेंट कर आओ, कुछ पैसा दिए फल दिए, बोले भेंट कर देना, नरसिंह जी को दर्शन दिया है उनको जाकर भेंट कर देना, हमारी दंडोत बोल देना। गए वहां दर्शन कर, अभी भी वो नरसिंह जी बैठे हैं वहां से, जब कनक भवन से चकलेश्वर के लिए बढ़ते हैं तो बाईं तरफ वो नरसिंह जी, उधर से आएंगे तो दाईं तरफ, और इधर से चकलेश्वर जी की ओर जाएंगे कनक भवन से तो बाईं तरफ आएंगे। नरसिंह जी को प्रणाम किया। अब क्या हुआ, अब वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का राधा कुंड के किसी ब्रजवासी से झगड़ा हो गया। झगड़ने वालों का तो सब जगह झगड़ा ही होता है, वहां झगड़ा हुआ तो यहां तो महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, जबकि इतनी शक्ति थी महाराज जी में, इतना प्रभाव था उनका गिरिराज जी में कि उसकी तो हालत खराब हो जाती। तो महाराज जी ने क्रोध ही नहीं किया, सम शीतल वो शीतल बने रहे। और उधर राधा कुंड में उसका किसी से झगड़ा हुआ, उन्होंने इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वे अपने जान इसको जान से मार के चले। नरसिंह भगवान की पिटाई पड़ गई, किसी के द्वारा पड़वा में पिटाई वो कुछ दिन बाद, ये इस घटना के दो दिन के भीतर, माने एक दिन बया दूसरे दिन ही तो पिटाई हो गई उसकी। अब हॉस्पिटल ले गए, जैसे तैसे उसके प्राण बचे, यहां वहां सब जगह एकदम कटा फटा एकदम सूजा मुंह। तो आकर महाराज जी के पास, महाराज जी इस समय श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी में विराजते थे, महाराज जी के पास आकर के रोने लग गए। उसके घर के लोग आए, बोले बाबा माफ कर दो इसको, मैं आप जैसे संत को गाली दी इसको माफ कर दो, इसके जैसे तैसे प्राण बचे हैं। वो बार बार कहता था हमको बाबा बचाए सके, बाबा के पास ले चलो, इसको आपके पास लेके आए हैं। तो महाराज जी उसके दुख को देखकर आंख में आंसू भर लिए, रो गए। अरे बोले भैया क्या हो गया, कैसे ऐसा हो गया, नहीं तो कोई दूसरा होता तो कहते अच्छा खूब गालियां दे लो, खूब पत्थर बरसा लो, अब देखो क्या परिणाम हुआ, साधु का अपमान का क्या फल मिला। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, महाराज जी ने उसको कपड़ा दिया, इलाज के लिए पैसा दिया और बोले कोई बात नहीं विष्णु। बोले बाबा हम वो चेला बना लो। महाराज जी बोले अरे भैया ब्रजवासी तो गुरु होए, चेला काऊ के ना होए, कोई बात ना है, चेला ही समझो, तुम गुरु मान लिया तो तुम चेला ही समझो। बाबा हमारे आपके राजीनामा, हमारा केस खत्म करवा दो। उसने एक बात कही हमको अब तक याद है, बोले बाबा हमने आप जैसे संत को गारी दी और पत्थर फेंके तो वहां को ये परिणाम है। बोलो बाबा सूरज नारायण के ऊपर कोई थूक रहे तो कहा होएगा वहां को सबरो थूक मोड़े पे ही पड़ेगा। बोले आप तो सूरज के समान है, हमने आपको गाली दी उसका सब पाप मुझे भोगना पड़ा। बाद में हमने ही उस व्यक्ति की महाराज जी से दीक्षा कराई, महाराज जी का शिष्य हो गया। इसको कहते शीतलता सम। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति जी ने प्राप्त। भक्त के, ज्ञानी के, जीवन मुक्त के जितने लक्षण शास्त्रों में आए हैं वे एक एक लक्षण श्री महाराज जी में प्रकट किए। हा क्या कहना, हम लोग भाग्यशाली हैं। पूनो प्रेम भगति रस हरि रस जान ही दास, सम शीतल गत मान ज्ञान रत विषय उदास। विषय से उदास हो जाते हैं। अब क्या है, अब इसको हम पूरा करेंगे, जबकि समय पूरा हो गया लेकिन फिर भी हम 10-15 मिनट बोलेंगे क्योंकि आज इसको पूरा करना है। त्रिविध शूल होलिय जरे के लिए अब अब पूर्णिमा हो गई, अविद्या अहंकार की होली जल गई, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों की होली जल गई। और अब फाग खेलो, अर्थात फाल्गुन में जो संसारिक गंदे विषय गीत गाए जाते हैं उसमें सुख मानता है विषयी प्राणी, वो सुख सुख नहीं है, वो संसार के फेर में डालने वाला है। अब प्रेम के रंग में रंग जाओ और श्री ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के प्रेमियों के साथ होली खेलो। यही है वैष्णव के जीवन की होली। खेलिए अब फाग, त्रिविध ताप भस्म हो जाएंगे और परमानंद प्राप्त हो जाएगा। ये पूर्णिमासी क्या है बहुत ध्यान से सुने, ये संवत का अंतिम पूर्णिमा है क्योंकि इसके बाद फिर चैत्र पूर्णिमा आएगी फाल्गुन पूर्णिमा के बाद, तो संवत्सर की ये अंतिम पूर्णिमा है। अर्थात फिर ये अंतिम देह होगा, द्वारा संसार में आना नहीं पड़ेगा। फाल्गुन में सब अंडौआ के पेड़, बबूर के कांटे सब उठा, सब काट काट करके सब जला देते हैं होली में। ऐसे ही सारी गंदगी इकट्ठी करके साथ जला डालो, खत्म कर दो। तीनों तापों रूपी अरंड को वैराग्य रूपी अग्नि से जलाकर भस्म कर दो। फिर खेलिए अब फाग। अब अंतिम बात, जो जिए चाहसी परम सुख तो यही मार्ग ला। ये परिवार से लेकर पूर्णिमासी तक पूरी साधना की प्रक्रिया बताकर गोस्वामी जी कहते हैं, यदि तुम अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हो तो जो मार्ग प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक साधन मार्ग हमने बताया है, इस मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ, इस मार्ग में लग जाओ तो यही मार्ग ला। ये मार्ग कैसा मार्ग है, श्रुति पुराण बुद्ध सम्मत। ये वेद सम्मत है, ये पुराण सम्मत है, ये व्यास वाल्मीकि से सम्मत है, और सन चाचरी चरित मुरारी। चाचर किसको कहते हैं? चरचरी एक राग होता है जो होली में गाया जाता है, चाचरी। होरी की जो धुन, होरी के जो गीत हैं उसको चाचर कहा जाता है। कहते अब भगवान के दिव्य लीला गुणों को गा करके उस रस में डूब जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। करी विचार भवतरिय, विचार करते करते भव सागर से पार उतर जाओगे। परिय न कबहू जमधार, फिर कभी जमलोक जाना तुम्हें नहीं पड़ेगा। क्योंकि जमलोक जाते कौन है? युवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापी तानान यद्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं जिसकी जिह्वा भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करती। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनका चित्त कभी भगवान का चिंतन नहीं करता, जो भगवान के चरणों में एक बार भी प्रणाम प्रेम से नहीं करते, जो मानव जन्म लेकर पूर्व पुण्य धारण नहीं करते, तुलसी धारण नहीं करते, एकादशी नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सत्संग नहीं करते, कथा कीर्तन में अनुराग नहीं रखते, श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि पवित्र व्रत नहीं करते हैं, तान आनय ध्वम, उनको घसीट घसीट करके जमलोक ले आओ। किंतु इस प्रकार की भक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो कबहू न परे जमधार, जमराज की धार में कभी गिरेगा नहीं। और महाराज जी संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, सारे संशयों का समन हो जाएगा, सारे दुखों का अभाव हो जाए, सारे दुखों का दमन हो जाएगा और सुख निदान एक भगवान प्राप्त हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। पर ये होगा कब? बोले साधु कृपा बिनु मिलही ना करिय उपाय अनेक, संतों की कृपा के बिना ऐसी भक्ति मिलने वाली नहीं है, चाहे जो उपाय कर लो। क्योंकि भव सागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण, ये भव सागर की नाव क्या है? संतों के चरण ही भव सागर की नाव है। और इस नौका में बैठ जाओ, सत्संग रूपी नौका में बैठ जाओ, संतों का चरणाश्रय ले लो तो बिना प्रयास के दुख हरण राम जी मिल जाएंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। ये हमने जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। खेलिए अब फाग, अब फाग खेलो। कौन सी फाग खेलें? तो एक दो फाग कह करके फिर हम पूरा कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो हाँ सुन लिया मैं, जय जय श्री राधे। प्रेम नगर के oh yeah।

बहुतन की मती रंग रंगी है जिनको लागो अपनी सुधि नाही बहुतन को अपनी सुधि नाही बहुतन को अपनी सुधि नाही बहुतन को अपनी सुधि नाही कौन करे असने कौन करे असने कौन करे असने भाग क्या है बहुतन की गदगद ही बानी नैनन नीर धरा बहुतन की गद बहुतन को बोरापन लागो बहुतन को बोरापन लागो बहुतन को बोरापन लागो बहुतन को बोरापन लागो बाकी कहा न जाए हो हाँ बाकी कहीं न जाए Hey. लागी हो दास उसने नगर की चरणदास उसने नगर की चरणदास उसने नगर श्री चरणदास उसने नगर की सुखदेवा कही सो सुखदेवा कही सो सुखदेवा कही सो सुखदेवा कही सो होरी हो रही प्रेम नगर के मां होरी हो रही प्रेम नगर के मां प्रेम नगर के मां प्रेम नगर के मां प्रेम नगर के संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज जिन्हें साक्षात सुखदेव जी ने सुखतार में प्रकट होकर के दीक्षा दी, वे कहते हैं प्रेमी की गत प्रेमी जाने जाके लागी होए चरण दास उस नेह नगर की सुखदेवा कही सोए। अपने गुरु सुखदेव जी का स्मरण करके कहते हैं कि उन्होंने इस प्रेम नगर की होरी हमको समझाई है, ये खेल ये अब फाग ये फाग। पिताजी कह रहे थे फागुन के दिन चार होरी खेल मना, ये भी बहुत अच्छा पद है, लेकिन ये जो है ये इस प्रकरण के प्रेम रस की होली इसके अनुरूप ये पद था, इसलिए मैंने ये कहा। आज समय ज्यादा हो गया तो पिताजी की इच्छा हम कल पूरी करेंगे, कल इस पद को हम गा देंगे, उनकी आज्ञा का पालन तो हमारा परम धर्म है, हम जरूर उसको आप कहो तो आज ही सुना दें, हमें कोई परेशानी नहीं। अब लेकिन लेट हो गए हैं, हमारे हम तो 11 बजे आए, संगीत वाले लोग तो बेचारे 10 ही बजे बैठ जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो कली सुनेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।